NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De groep van zo'n 35 Nederlanders die vanmiddag vanuit Afghanistan is vertrokken, komt een paar uur later aan dan gepland. Het wordt nu rond 11 uur vanavond dat het vliegtuig landt op Schiphol. Na een tussenstop in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn ze nu onderweg naar Amsterdam. De buitengrenzen van de Europese Unie moeten worden versterkt. Dat zijn de EU-ministers van Binnenlandse Zaken overeengekomen. Ze noemen de stroom illegale migranten die vanuit Wit-Rusland de EU binnenkomt een directe aanval op de Europese Unie. De grote bosbrand in de buurt van de Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez heeft aan 2 mensen het leven gekost. 27 mensen raakten gewond, onder wie een aantal brandweermensen. 1 vrouw wordt nog vermist. De brand begon maandag en inmiddels zijn zeker 7000 hectare in de as gelegd. Duizenden mensen hebben hun huis, camping of hotel moeten verlaten. En demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gereageerd op het doorgaan van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Volgens Rutte valt het race-evenement onder de verruiming van de coronamaatregelen en zitten mensen op hun eigen stoeltje. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Annette van Tricht. En welkom, leuk dat u luistert. We hebben een avond vol voetbal en magie in de aanbieding. Ja, het voetbal komt uit Glasgow, waar AZ over een kwartiertje aftrapt tegen Celtic in de play-offs van de Europa League. En de andere wedstrijd start om 9 uur in Lissabon. Benfica tegen PSV om een plek in de Champions League. De magie komt vanavond van Hans Klok. Hij is een van de acts op de Uitmarkt volgende week. En om 10 uur schrijft hij aan. En na 9 vertelt schrijver Wim Daniels waar onze vakantiecultuur vandaan komt. Eerst gaan we naar Haïti. Ingestorte huizen, onbegaanbare wegen en overvolle ziekenhuizen. Haïti heeft het zwaar met de gevolgen van de verwoestende aardbeving van afgelopen weekend. En de daarop volgend een tropische storm. Naomi Nolte van het Rode Kruis, je bent vandaag aangekomen in Haïti, in Port-au-Prince. Goedenavond. Goedenavond. Vandaag aangekomen, wat is jouw eerste indruk? Ja, ik ben nu inderdaad aangekomen in de hoofdstad. Ik ben nog niet in het getroffen gebied zelf, omdat het erg lastig is om er te komen. Wegen zijn nog onbegaanbaar. Dus er wordt nu gekeken naar opties om daar ofwel met een helikopter ofwel met een boot te komen. Maar wat ik hier merk, zelfs toen ik al op het vliegveld stond en met wat mensen aan het praten was, die zeiden ja, we hadden geluk dat we nu in de hoofdstad zaten. Veel mensen die familie of vrienden in het getroffen gebied hebben. En die zeggen ja, de verwoesting is enorm, zijn veel mensen gewond geraakt. De ziekenhuizen zijn overvol. En ja, toch, het is 11 jaar geleden dat die vorige hele grote aardbeving Haïti trof. Dus dat lijkt misschien lang. Maar voor de mensen hier ja, is dat als de dag van gisteren. Dus dit is echt je ergste nachtmerrie die uitkomt als dit opnieuw gebeurt. Ja, verschrikkelijk. Je zegt zelf al, de gebieden zijn heel lastig bereikbaar. Wat merk je daar nu al van? Ja, ik merk inderdaad dat het gewoon überhaupt lastig is om daar te komen. Dus voor mij zelf als buitenlandse hulpverlener die hier nu aankomt. Maar dat geldt ook voor de mensen die hier al zaten. We hebben natuurlijk als Rode Kruis overal ter wereld Rode Kruisverenigingen met vrijwilligers die in al die verschillende gebieden wonen. Dus de mensen die daar al zaten, die zijn al vanaf zaterdag de klok rond aan het werken om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen om acute medische zorg te bieden. Maar er moeten ook hulpgoederen bijvoorbeeld naar het gebied toe. En dat blijkt een hele grote logistieke uitdaging eigenlijk om te zorgen dat die spullen daadwerkelijk daar komen waar het nu het hardst nodig is. Ja, wat kunnen jullie daar als Rode Kruis doen? Ja, op dit moment zijn er nog steeds veel zoek- en reddingsacties gaande. Er worden nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag hoorde, toen het net was gebeurd, is dat er kerken waren ingestort waar op dat moment een ochtendmis gaande was. Dus daar waren heel veel mensen die onder het puin terecht waren gekomen. Daar is vervolgens nog die tropische storm Grace overheen gekomen. Dus in sommige gebieden is er een hevige regenval geweest en overstromingen. Dus het werd een soort race tegen de klok om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen voordat die storm zou overrazen. Ja, en nog steeds zijn ze dus daar eigenlijk mee bezig. En verder, ja, er zijn toch veel mensen gewond geraakt. Ziekenhuizen raken daardoor overvol. En die ziekenhuizen zijn ook nog eens beschadigd. Dus mensen moeten geëvacueerd worden naar ziekenhuizen. In bijvoorbeeld hier de hoofdstad Port-au-Prince. Dus die acute medische zorg, daar zijn we nog steeds erg druk mee. En onderdak. Ja, mensen zijn hun huis kwijt. Er is regen geweest. buiten de onderdaklocaties die eigenlijk zijn opgezet om voor dit soort situaties, als er een tropische storm bijvoorbeeld overkomt, om mensen daar naartoe te evacueren. Die zijn ook allemaal verwoest door de aardbeving. Dus het is zaak om zo snel mogelijk te zorgen dat er genoeg onderdak komt voor al die 800.000 mensen die hierdoor getroffen zijn. Ja, het is ongelooflijk. Je zit echt midden in de allereerste en allerergste nood op dit moment. Waar is nou het meeste behoefte aan qua hulpgoederen? Ja, de komende dagen, het gaat inderdaad nu vooral over onderdak. Maar ook schoon drinkwater en eten zal belangrijk worden. Ook om bijvoorbeeld tegen te gaan dat er bepaalde ziektes rond zullen gaan. Hygiëne is sowieso natuurlijk in de tijden van corona heel erg belangrijk. Dus ook dingen zoals toiletartikelen en spullen zodat mensen zich kunnen wassen. Dat zijn echt de dingen waar nu het meest behoefte aan is. Ja, ik wens jullie heel veel sterkte daar. Dankjewel. Naomi Nolte van het Rode Kruis in Haiti. Ja, de kogel is door de kerk. Vandaag is eindelijk duidelijk geworden welke fans er wel en niet zijn ingelood om bij de Grand Prix in Zandvoort te zijn. Aan de lijn Formule 1 fans en vriendinnen, Ned Napa en Ashna. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, jullie hadden allebei maar los van elkaar tickets. Ned Napa, wat kreeg jij te horen vandaag? Dat ik er wel bij mocht zijn in september. Nou, laat me raden, Ashna. Jij gaat mee? Nee, ik kreeg te horen dat ik er niet bij zit. Hoe kan dat? We hebben allebei los de tickets gekocht. Ik zou met de andere vriendin gaan, maar ja, dan konden we elkaar daar natuurlijk wel eventueel ontmoeten. En wij zitten er helaas niet bij. En jij woont in Engeland, begrijp ik? Ik woon in Engeland. En jij bent wel ingelood? Ja, ik mag dus wel gaan. En waar woon jij dan, Ned Napa? Ik ben Ned Napa, ik woon in Engeland. Oh. Doe even naambordjes op, jongens. Ja. Want dit gaat helemaal fout. Maar goed, de een wel en de ander niet. Hoe zuur is dat nou? Ja, ik moet zeggen, ik ben er wel redelijk zuur van. Ja, ik ben degene ook die zelf in Zandvoort woont. Nee. Ik ben vroeger ook altijd met mijn vader altijd naar het circuit gegaan. Ik heb ook altijd van hem de verhalen gehoord van hoe het ooit was dat hier nog Formule 1 was. Dus ik dacht vorig jaar eindelijk al van, nou, we gaan het eindelijk een keer meemaken dat er hier in mijn eigen dorp Formule 1 is. En toen moesten we natuurlijk nog een jaar wachten vanwege corona. En nou zit het er helaas weer niet in voor mij. Ach, wat een pech. Zeg, nou woon jij in Zandvoort, hè? Ik kan je een kleine tip geven. Het zijn en blijven toch duinen. Vroeger had je naar een manege en ging een paadje naar boven en dan kwam je uit in de panoramabocht. Ik heb heel vaak met mijn broertje daar Formule 1 gekeken. Ik zou het gewoon proberen. Ja, tip voor alle luisteraars. Kijk hoe ver je komt. Als er straks 100.000 mensen bij dat hek staan. Ik heb het zo ook altijd met mijn vader gedaan. Dan ging inderdaad altijd via een sneaky route kwamen we altijd binnen. Maar ik ga er toch vanuit dat we dat nu wel helemaal dicht zullen hebben gegooid. Maar het is in ieder geval proberen waard, ja. Het zal wel veranderd zijn, maar het is wel spannend om te kijken of het je lukt. Ja. Hoe, heb je enig idee hoe dat nou gegaan is, die loting? Is het gewoon vinger in de lucht? Of hoe is dat? Hoe werkt dat? Ja, dat is inderdaad waar ik zelf ook wel benieuwd naar ben. Omdat je natuurlijk allemaal verschillende soorten kaarten hebt. Ook natuurlijk voor verschillende prijzen. Dus dan vraag ik me af, nou, ik denk duinkaarten zullen sowieso wel allemaal zijn afgevallen. Want dat zijn staanplaatsen en het moet natuurlijk allemaal zitten zijn. Ja. Maar ik vraag me af, ja, zullen er ook bij de VIP-kaarten bijvoorbeeld mensen zijn afgevallen? Of zijn dat echt alleen maar de tribuneplaatsen? Want jij denkt de VIP-kaarten brengen meer op en is het handiger om daar meer mensen neer te zetten dan op de tribune? Hoor ik dat erin doorklinken? Ja, nee, daar betaal je natuurlijk wel echt een stuk meer voor. Dat is natuurlijk bijna niet te vergelijken met een tribuneplaats. Bijvoorbeeld voor een bronzen plaats betaal je volgens mij rond de €300. Ja, en een paddockkaart, dat zal wel rond de 2.000-3.000 zijn. Ja. Jullie zijn vriendinnen, hè? Ja. Ja, Ned Napa, jij komt vanuit Engeland. Is dat allemaal goed te regelen nu? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Ik volg nu bijna dagelijks, wekelijks eigenlijk het nieuws, de regeling in Nederland. Ik weet dat er een quarantaineplicht geldt voor alle buitenlanders eigenlijk, die niet op bezoek gaan bij hun familie wellicht. Er zijn zoveel informatie beschikbaar. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet kijken op dit moment, eerlijk gezegd. Ja, laten we hopen dat het allemaal kan. En ik denk, als ze komt, kan ze bij jou logeren, denk ik, hè? Ja, dat mag. En dan moet ze er maar alles over vertellen aan jou. Ja, precies. Erg, hè? Ja, ik wens je toch allebei heel veel plezier. Ja, Ja, toch. Net Napa en Ashna. Yes. Dankjewel. Goed, Celtic AZ. Het klinkt ja al als een groepsduel in de Europa League, maar het zijn nog de play-offs. Over twee duels wordt bepaald wie er doorgaat. En vanavond is het eerste duel in Schotland. En Philip Koken die gaat de wedstrijd voor ons volgen. Goedenavond, Philip. Goedenavond, Annette. Nou ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk: wat doet Pascal Jansen met Teun Koopmeiners, die afgelopen zondag in eerste instantie niet werd opgesteld omdat hij zich niet kon focussen, want mogelijk een transfer? Doet hij mee? Ja, hij zou er niet helemaal met het hoofd bij zijn, hè? Ja. Ja. Kennelijk is hij er nu wel met het hoofd bij, want hij speelt gewoon. Ja, hij viel toen ook al in, hè, bij RKC, maar ja, nu start hij gewoon. Ja, hij heeft ook wat minder opties natuurlijk. Nu Karlsson geschorst is bij AZ. Die had nog een schorsing staan in het laatste Europese duel van het vorige seizoen. Bij Rijka kreeg hij rood, dus die kon niet spelen. Ja, en voor de rest spelen wel de bekende namen bij AZ. Pavlidis natuurlijk, Aboukhlal, Gudmundsson voorin. Ja. En Mitjeu is er nu ook weer bij, die is ook weer fit. Dus op papier heeft AZ best een redelijk team. Ook al is Wijndal, de vaste linksback, dan nog geblesseerd. Maar ja, Koopmeiners, hij speelt dus gewoon, hè. Nou ben ik even benieuwd. Ja, Boadu en Stengs weg. Wie keept er? Want Bizot is ook vertrokken. Ja, Bizot is vertrokken. En ze hebben een nieuwe keeper. Peter Vindal Jensen van Nordsjælland. Dat is wel de keeper voor de toekomst. De nabije toekomst in dit seizoen. Maar ja, hij is er nog maar kort bij, is nog niet topfit. En dus zit hij op de bank nu. Hij is wel speelgerechtigd en keept opnieuw, net als tegen RKC, Hobie Verhulst. Ja, Celtic Park, ik hoor het al een beetje op de achtergrond. Normaal is dat passie en sfeer. Zit het vol? Het zit vol. Het is uitverkocht. En dat zal toch een behoorlijk overgang ook zijn voor de spelers van AZ. Die ja, 50.000 man, want die staan er tegenover, nog niet helemaal gewend zijn. Maar het kan ook bijzonder inspirerend werken voor ze. Celtic is dus de tegenstander, de nummer 2 van het vorige seizoen in Schotland. Speelde eerst voorronde Champions League. Werd uitgeschakeld daarin door Midtjylland. Gaan ze weer door in de Europa League. En zijn dan via een Tsjechische tegenstander Jablonec uiteindelijk hier gekomen in de play-offs. Het gaat dus om één plek, groepsfase Europa League. Ja, en wij komen straks bij je terug, Philip Koken. En aangeschoven is inmiddels Joris van den Berg, wielercommentator. Ja, sinds ze spelen van alles en nog wat natuurlijk. Een soort multitalent, hè. Zeg maar niet Fabio Jacobsen, maar Jasper Philipsen pakte in de vijfde etappe in de Vuelta vandaag zijn tweede zege. Na ruim 184 kilometer koersen eindigt het in een massasprint. En daarin was de Belg sneller dan de Nederlander. Hoe ging die sprint? Is Jacobsen op waarde geklopt? Nou, het was gisteren andersom. Toen zat Philipsen ingesloten en toen won Jacobsen. En achteraf was Philipsen daar vrij sportief wel in. En vandaag zat Jacobsen eigenlijk ingesloten. En het was een kansloze situatie. Het was heel knap nog dat hij nog naar de tweede plaats wist te komen eigenlijk. Ja. Feitelijk reed hij de snelste sprint van iedereen, maar Philipsen zat er al heel ver voor. En ja, bij hem klopte het hele spelletje wel en bij Jacobsen dus niet. Ja, nou ja, het was nog wel knap dat hij naar voren kwam. Zeker gezien zijn val gisteren gewonnen natuurlijk. Ja. Dat hij de guts heeft om toch zo'n sprint aan te gaan. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat je daarmee kunt concluderen, zeker gisteren. Ik heb het ook vanavond ook in de samenvatting gezegd, dat hij eigenlijk definitief die hele zwarte periode, daar moeten we het ook eigenlijk maar niet meer over hebben. Dat is gewoon achter hem nu. En ja, hij doet gewoon weer mee. Heeft hij nog kansen deze Vuelta? Jawel, jawel. Er komen nog meer sprintkansen. Morgen niet, hè. Er was een kleine vergissing bij de VRT, ook bij de collega's. Die zeiden, misschien morgen kan Philipsen nog wat uit. Nou, laatste 2 kilometer 9%. Dat is morgen voor echt andere kerels in de Ronde van Spanje. Zeker niet voor de sprinters, ook niet voor Fabio Jacobsen. Mm-hmm. Maar die krijgt nog kansen, zeker. Ja, maar ze waren zo blij, hè, bij de Belgen dat Philipsen won. Nou, terecht ook. Die heeft in de Tour 3 keer 2e, 3 keer 3e. Hij is 2 jaar jonger dan Fabio Jacobsen. Dat is echt een heel goede sprinter die ze er daarbij hebben. Ja. En wat mij opvalt is dat de goede sprinters tegenwoordig allemaal uit België en Nederland komen. Met Van Aert en Groenewegen er ook nog bij. En dan kan ik er zo nog een paar noemen. Ja. Maar eigenlijk komen de topsprinters op dit moment uit de lage landen. Ja, ook bij de Belgen waren ze al langzaam aan het afronden. Van, nou ja, ik hoorde jou ook op de radio zeggen, nou, we gaan op naar een sprint. En ineens, wat was het, 12 kilometer voor de streep. Ja. Een rechte weg. Hoe kan dit? Ja, dat is dan toch weer eentje die niet zit op te letten. Het was naar alle waarschijnlijkheid Wurts uit Denemarken, de Deense kampioen. En ja, voorin. En hij neemt zo 40 man met zich mee. En het, ja, allemaal narigheid weer. Die jongen een uit berg Estland. Fietsers. Een berg aan allemaal kapot materiaal en gescheurde shirts. Niet heel veel erge blessures. Wel schaafwonden natuurlijk weer. Het blijft maar doorgaan. Ook op dit moment is de Tour de Lavanier ook bezig. Dat is een beloftewedstrijd. Ja, daar vallen ze echt bij bosjes op dit moment. Dat is heel opmerkelijk om te zien. Ja, wat belangrijk was. Ja, De rode trui lag er ook bij, de winnaar. Of de leider, sorry. Van twee dagen geleden won die man uit Estland, Taramee. Toch wel een veteraan, dik in de 30. En die twee dagen geleden zijn grote dag. Won 10 jaar later weer een rit in de Ronde van Spanje. Rode trui aan van die kleine ploeg uit België. Intermarché, Wanty, Groupe Gobert heet die ploeg. Nou, op die manier doet die ploeg het lekker dit jaar. Mag een beetje meedraaien in de World Tour. Mag meedoen in de grote rondes. Wint dus ook hier een etappe. En die man dacht, nou, tot vrijdag kan ik die trui wel aanhouden. Dat is hem dus niet gelukt, want hij verloor 2 minuten 20 vandaag. Maar Bardet, ja, die stond 14e en die heeft 12 minuten verloren. Dun mannetje. Ja, daar was niet veel meer van over. Een hele shirt aan flarden. En dat is gewoon helemaal weg, dat klassement van Romain Bardet. Dat is de kopman, een goede Frans renner van DSM. Ja, en nu we een paar uur later zijn er, is dat al schade? Ik bedoel, meestal fietsen ze nog wel door met 6 gebroken heupen. En dan blijkt het later toch dat ze naar het ziekenhuis gaan. Ja. Nou, dat is nog niet duidelijk. Wat er onderzocht moet worden, wordt onderzocht. Maar zoals ik het gezien heb, was er niet echt iemand in beeld, tenminste, en van de mannen die ik net genoemd heb, dat er sprake was van botbreuken of zo. Het is allemaal schaafwonden. Het was ook een tuimelval. Het is niet dat ze heel hard ergens tegen aanvielen of zo. Ja, geschuurde kinnen. Zeg, het was een lange rechte weg. Waren ze nou aan het waaien rijden? Want waarom ging ineens, als je vanuit de helikopter bij wijze van spreken zag, dan werd het ineens een hele smalle strook naar links. Wat gebeurt er dan? Er was in de laatste 31 kilometer was de weg zo dat er kans was op waaiervorming. En de wind stond een paar dagen geleden perfect. Die was ook veel harder. Er werd ook natuurlijk op de social media gezegd, ja, was die etappe maar 3 dagen geleden gereden. Dan hadden we gelachen hier. Nou, vandaag viel het wel mee. Er zijn wel pogingen gedaan. Toen waren er nog 3 man voorop. En het peloton begon toen inderdaad die vorm aan te nemen. En dat komt een aantal keer nog terug in zo'n slotfase. En dat was op dat moment ook zo. En dan zit er eentje niet op te letten. Ja, je hoeft maar heel even het achterwiel van je voorganger aan te tikken. En jij valt en de 40 man achter je vallen ook. Ja, goed. De rode trui weer uit de rode trui. Wie verwachten we nu voorin? Hoe gaat het met Roglic? Met Roglic gaat het prima. Nu staat Elizonde in de rode trui. Dat is een renner uit Frankrijk. Eentje die morgen zou kunnen winnen. Roglic staat 2e op 5 seconden. En die kan morgen de trui weer pakken. Want morgen is echt iets voor Roglic natuurlijk. Zeker bij gebrek aan echte concurrenten. Ik zie dat Landa er nog is. Bernal is er nog. En die twee van Movistar. Mas is er. En Lopez. Die staan er aardig voor. Ja, morgen is het gewoon vrij spel voor iedereen die en kan klimmen en explosief is. Oké, dankjewel Joris van den Berg. En we gaan naar Philip Koch in Glasgow. We hebben meteen Koopmeiners in conclaaf met de scheidsrechter. En we zijn zo'n 2 minuten onderweg. Die scheidsrechter komt uit Roemenië. Hatagan is een ervaren man die op waarde getest zal worden voor de 50.000. Het is een hectisch sfeertje. Naar AZ heeft inmiddels ook al de nodige Europese ervaring. Die moeten daar wel tegen bestand zijn. En ja, bij Celtic zitten toch ook een paar internationals die we kennen van het EK. Turnbull, McGregor speelde daar met Schotland. En ze hebben ook nog wel jongens die in het buitenland speelden. Zoals een Japanner die daar voorin staat. Die over zijn landgenoot tegenkomt, Sugawara. Dat is dan weer de rechtsback van AZ. En die Japanner staat er in de spits. Furuhashi, een nieuwe man uit Kobe. Ja, er wordt ontzettend veel van verwacht bij Celtic. Ze hebben talentvolle nieuwe jongens daarvoor in. Ook een international van 19, Leo Albada uit Israël. Ja, dat zegt u nog waarschijnlijk niks. Maar dat zijn de grote talenten die naar Celtic zijn gekomen om te rijpen. Voor eventueel een overgang later naar grotere Engelse clubs. Die in ieder geval wat meer betalen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de doelman Joe Hart. Die 75 interlands heeft gespeeld voor Engeland. En niet meer aan keeper toekwam in Engeland. Die probeert zo via Celtic dan weer terug in beeld te komen bij een Premier League club. Zat het afgelopen seizoen op de bank bij de Spurs. En heeft dus nu weer een plek onder de lat bij Celtic. Waar hij dus wel eerste keeper kan worden. Celtic heeft de bal. We zitten in de 4e minuut. En Celtic valt aan over de rechterkant. Gaat weer een balletje terug naar het centrum. En nu weer aanvallen over de linkerkant. Daar via Steven Wells proberen ze een aanval op te zetten. Nu moet AZ uitkijken. Sugawara zit er nu goed tussen. AZ neemt over met een buitenkantje gespeeld. In de richting van Abouglal. En AZ die gaat nu de middenlijn oversteken. Abouglal die komt erdoor. En die kan nu straks die metergebied in. Daar is Abouglal en die gaat neer. En die kijkt vragend naar de scheidsrechter. En de scheidsrechter zegt nee. Je krijgt van mij geen strafschop. Abouglal, de rechteraanvaller van AZ, begrijpt daar bijzonder weinig van. Ja, het is moeilijk te zien of hij ook inderdaad recht had op een strafschop. Abouglal, die heeft het doel laten voorkomen alsof hij van een groot onrecht hier sprake is geweest. Daar gaat hij een mooi balletje door de benen van de linkervleugelverdediger Aboukhlal. En dan gaat hij net iets te makkelijk liggen. Hij krijgt een licht setje met een handje van een verdediger. Dat handje was van Starfelt, de Zweedse verdediger van Celtic. Goed, wel een aanval dus in het begin van de wedstrijd na een minuut of vier van AZ. Tussenstand voor 50.000 man hier op Celtic Park. Celtic tegen AZ 0-0. Sweet Freedom, Michael McDonald. En we gaan naar Jan Rolfs. Ja, goedenavond. In Lissabon, goedenavond Jan. Ja, goedenavond. Benfica PSV. Ja, prachtige wedstrijd natuurlijk. Ik bedoel, daar ga je wel voor op het puntje van je stoel zitten. Kapitaalduel natuurlijk, de play-offs van de Champions League. Het gaat om heel veel geld, zo'n 30 miljoen hè. Ruwweg als je die groepsfase van de Champions League haalt. En je wint ook nog een paar potjes. Dus, maar het gaat natuurlijk ook om prestige voor beide clubs. Benfica eigenlijk vaste deelnemer aan die Champions League. Moet nu door die play-off heen. Omdat ze vorig seizoen geen kampioen werden van de Portugese competitie. Zelfs derde. In die, ze speelden één ronde tegen Spartak Moskou. Wonnen uit en thuis met 2-0. En nu dus deze play-off tegen PSV. PSV dus in vorm hè. Wonnen toch makkelijk afgelopen weekend in de competitie van Heracles. En wonnen dus ook die voorrondes, die twee voorrondes die ze al hebben gespeeld op weg naar deze play-off. Overtuigend wonnen ze van Galatasaray en Midtjylland uit Denemarken. Maar goed, Benfica, een grote naam natuurlijk in het Europese voetbal tegen PSV. Een mooie wedstrijd, een goede wedstrijd hoop ik, in een niet al te vol Talous. Dat kan te maken hebben met augustus, toch altijd de Portugese vakantiemaand, waarbij veel Portugezen aan de costa's liggen en niet in de stad zijn. Maar het kan ook toch ook te maken hebben met de corona-perikelen die natuurlijk ook in Portugal nog altijd spelen. Het clublied wordt gezongen door Benfica. Ik geef naar de opstelling van PSV. De sterkste opstelling is dat natuurlijk van coach Roger Schmid. Daar waar hij nog wel eens goochelt bij andere wedstrijden om daar een soort B-elftal neer te zetten. Wat hij natuurlijk geen B-elftal noemt. Nu heeft hij de grote namen op het veld gezet voor dit eerste treffen met Benfica in Dalous in Portugal, in Lissabon. Volgende week dinsdag de return in Eindhoven. Die elf zijn Drommel op doel. Dan aan de rechterkant Mbeene, Ramalho de Braziliaan, Boscagli de Fransman, Max de Duitser aan de linkerkant. Het is een bekende defensie eigenlijk. Sangaré en Van Ginkel de controleurs. Daarvoor dan Mario Götze. En voorin de man in vorm, Madueke. Sahavi in de punt van de aanval. En vanaf de linkerkant dan Gakpo. En dan heeft hij op de bank natuurlijk nog voldoende alternatieven in Lissabon achter de hand. Mooi dat Marco van Ginkel helemaal fit is en aanvoerder is van dit PSV. En bij Benfica wat bekende namen. Otamendi in de verdediging, de Argentijn. Morato, de linksback uit Brazilië. Grimaldo, de Spanjaard, links op het middenveld. João Mario, de Portugees. Weigl uit Duitsland, ook een middenvelder. En dan voorin Jaremchuk, Oekraïner. Nieuw bij Benfica. En aan de linkerkant Pichi, Portugal. En Rafa Silva, ook Portugal. Dat zijn de elf van Benfica. Straks is de kick-off in Lissabon. Ja, dat gaat nogal erg zo mee, Jan. Want over twee wedstrijden volgende week dan het thuisduel. 53 miljoen, hè, als ze zich weten te plaatsen voor de, ja, alles het bij hoofdtoernooi. Elkaar, ja, ja, ja. Dat bedrag kan het uiteindelijk gaan opleveren. Maar het is ook prestige. Het is voor PSV ook ongelooflijk belangrijk om aan te haken bij die Europese top, subtop. Om aan te haken bij Ajax ook. Ja. Waar natuurlijk het grote geld de afgelopen seizoen naartoe is gegaan. Het gaat echt wel ergens om. Vanaf 9 uur horen we je en doe je rechtstreeks verslag van deze wedstrijd. Als ook natuurlijk AZ tegen Celtic. En Wim Daniels is de gast en in de tweede uur Hans Klok. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. Toen zag ik atleten die hetzelfde hadden als ik. Dacht van ja, daar hoor ik niet bij, want ik ben gewoon normaal. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start. Van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het vliegtuig met 35 Nederlanders, die zijn geëvacueerd uit Kabul, komt later aan op Schiphol dan verwacht. Het zou eerst 8:15 zijn, maar het wordt nu iets na 11 uur vanavond. De Nederlanders vlogen eerder vandaag vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Vanaf daar zijn ze nu onderweg naar Schiphol. De buitengrenzen van de Europese Unie moeten worden versterkt. Dat zijn de EU-ministers van Binnenlandse Zaken overeengekomen. Ze noemen de stroom illegale migranten die vanuit Wit-Rusland de EU binnenkomt een directe aanval op de Europese Unie. President Lukashenko zou bewust duizenden migranten de grens over laten steken naar Letland, Litouwen en Polen. En ze zouden actief worden opgehaald in landen zoals Irak en Afghanistan als vergelding voor de sancties die westerse landen in juni instelden tegen het Wit-Russische bewind. De high-tech campus in Eindhoven is verkocht aan een Amerikaanse investeerder. Eigenaar Marcel Boekhoorn zei tegen Zakenblad Quote dat het gaat om een superdeal, maar bedragen worden niet genoemd. Wel zegt Boekhoorn dat de deal de verkoop van telefoonprovider Telfort in 2005 voor bijna 1 miljard euro overstijgt. Boekhoorn kocht de campus in 2012 voor 425 miljoen euro. Op het complex zijn meer dan 200 high-tech bedrijven gehuisvest. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gereageerd op de verontwaardiging over het doorgaan van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Volgens Rutte is er geen apart kabinetsbesluit geweest en valt het race-evenement onder de verruiming van de coronamaatregelen. Mensen zitten op hun eigen stoeltje en moeten voor elke dag een kaartje hebben, aldus Rutte. Bezoekers op de camping moeten zich, om binnen te komen bij het circuit, elke dag laten testen. Het Formule 1 weekend begint op 3 september. En dan het weer. Veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien. Het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Annette van Tricht. Goedenavond. Zojuist begon in Lissabon Benfica tegen PSV. Een wedstrijd om een plek in de Champions League. Jan Rolfs. Ja, goed begin van PSV. Bijna 5 minuten gespeeld. PSV wat meer in balbezit. Vooral over die linkerkant waar Cody Gakpo nu op de helft van Benfica komt. Werd licht aangetikt, maar krijgt geen overtreding mee. Scheidsrechter is Felix Brieg. Een aardig begin dus van PSV in Lissabon. En in Glasgow is Celtic AZ al ruim een kwartier onderweg. En het gaat om een plek in de Europa League. Filip Koken, wat is daar de tussenstand? Sterker nog, we zijn er ruim 20 minuten bezig. Maar het gaat niet goed met AZ. Dat toch zo goed speelde in de eerste 10 minuten. En kansen creëren, grote kansen creëren. Maar die kansen gingen er niet in. En nu staat het 1-0 voor Celtic. Pas een aanval in de 12e minuut. De eerste aanval van importantie van Celtic. Een paas vanaf de linkerkant van Rogic, een Australiër. Die ligt hem voor daar bij de tweede paal. En volley prachtig genomen door Kyoto Furuhashi, de Japanner. Waarover ik het al eerder had in een eerdere bijdrage van dit programma. En die, nou ja, die volleert hem prachtig in het net. Ik moet zeggen, het is een schitterend doelpunt. Maar het is wel verschrikkelijk voor AZ dat toch de wedstrijd in handen leek te hebben. En nu toch een beetje de kluts kwijt. Het is 22e minuut inmiddels. AZ staat achter met 1-0 tegen Celtic. En wij volgen beide wedstrijden op de voet hier. Met aan tafel intussen aangeschoven schrijver Wim Daniels. Want in onze serie Campingcolleges vertelt hij vanavond tussen de bedrijven door natuurlijk waar onze fascinatie voor de vakantie vandaan komt. Ja, je kunt je niet voorstellen, maar onze opa's en oma's kregen ooit maar 3 snipperdagen per jaar. We gaan terug naar Jan Rolfs bij Benfica PSV. Balbezit voor Mario Götze, zo rond de middenlijn. Wordt op de hielen getikt, dus een vrije trap voor PSV. Interessant om te zien hoe PSV zich manifesteert eigenlijk in die openingsfase. Het is toch wel wellicht de eerste echte test dit seizoen. Waarbij het dus meteen eigenlijk ook de belangrijkste wedstrijden van het seizoen kunnen zijn. Zo aan het begin van seizoen 2021-22 voor kwalificatie dus. Groepsfase Champions League. Max aan de linkerkant. Even terug naar Mario Götze. De 2 Duitsers bij PSV. Dan laat Marco van Ginkel zich wat zakken. Dan is er ruimte aan de rechterkant. Daar speelt natuurlijk voor PSV aan die rechterkant Madueke. Die houdt de lijn zodat er ruimte is in het centrum voor Sahavi. Zo loopt PSV als een blok eigenlijk over het veld. Controleert het eventjes achterin. Gaat de bal terug naar Drommel. De doelman Drommel dus op doel bij PSV. Kreeg rust zeg maar tegen Heracles. Een wedstrijd die PSV dus met 2-0 won. Nu is er ruimte op dat middenveld voor Götze. Even Van Ginkel zoeken. Zo is er weinig balverlies voor PSV. En straalt het zelfvertrouwen uit in die eerste 7,5 minuut die er gespeeld zijn in Lissabon. Van Ginkel weer even tikken naar Madueke. Die maakt dan altijd een actie naar dat linkerbeen. Schitterend hoe hij dan wegdraait van Grimaldo, de Spanjaard. Dan brengt hij de bal bijna bij Götze. Dan is aan de linkerkant natuurlijk Gakpo vrij. Dan gaat Max richting de achterlijn. Max kan voorgeven. Eerst de paal weggehaald voordat Sahavi daarbij kan komen. Goed verdedigd door de Portugezen. We hebben al wat van die tafereelen al gezien. Een gillende Pizzi die werd licht aangetikt. Natuurlijk coach Jorge Jesus die altijd veel theater maakt aan de zijlijn. Dat hoort een beetje bij Benfica. Dat hoort bij het Portugese voetbal. En Wenen nu voor PSV aan die rechterkant probeert Madueke te vinden. De bal wordt geraakt door een Portugees. En uiteindelijk ook door iemand van PSV. Inworp is voor Benfica 0-0 nog een kleine 10 minuten gespeeld in Lissabon. En dan Celtic AZ. AZ onder druk, Filip? Behoorlijk onder druk. Ze komen er nu eindelijk weer eens een keertje uit. Met een poging vanaf de linkerkant nu van Abu Ghulal. Die schiet een rolletje in de handen van Joe Hart. Maar inderdaad, de afgelopen 10 minuten hebben ze het bijzonder moeilijk gehad. Eigenlijk sinds de treffer van Furuhashi, die Japanner. Ja, het is toch onvoorstelbaar dat AZ niet op voorsprong is gekomen in die eerste 10 minuten. Dat was eerst al Abu Ghulal, die vast werd gepakt in het strafschopgebied door Starfelt, de Zweedse verdediger van Celtic. De scheidsrechter zag daar gelukkig voor Celtic, althans geen penalty in. Maar de grootste kans volgde 2 minuten later. Toen Koopmeiners doorbrak naar balverlies van Celtic aan de linkerkant. Prachtige voorzet gaf op Pavlidis. Pavlidis had een niet te missen kans. Alleen nog Hart voor hem, de doelman. Hart kreeg er nog net een teen tegenaan. En die teen zorgde ervoor dat de bal via de binnenkant van de paal net niet doel trof. En iedereen legde zich eigenlijk al neer in dit stadion. Ook de 50.000 supporters van Celtic. Dat een treffer zou moeten zijn van AZ. Maar dat gebeurde dus niet. We hebben de teen gehad van Casillas. En dus nu de teen van Hart. die hier een treffer voorkwam. AZ was veel sterker, maar ja, de eerste de beste aanval voor Celtic leverde wel een doelpunt op. Prachtig doelpunt, volley genomen van de Japanse international Furuhashi. En sindsdien ja, is Celtic beter. Nu een schot gepakt door Verhulst, die behoorlijk veel te doen krijgt in de laatste 10 minuten. Dat was een gevaarlijk schot van Rogic, was dat, ja, die vanaf de linkerkant doorkwam met rechtsschot. En Verhulst pareert dat schot. 26e minuut, AZ heeft het moeilijk. Celtic leidt met 1-0. En we gaan naar Lissabon, want daar is gescoord. Benfica scoort in de 10e minuut. Juichende Dalous in het stadion van Benfica in Lissabon. Doelpuntenmaker Rafa Silva, als ik het goed heb, de spits. Het is een actie door het centrum. En dan Silva die tikt de bal met links buiten bereik van Max. En buiten bereik van Joël Drommel in het doel van PSV. Het is een tegenvaller voor de ploeg van Roger Schmid. Nog geen moment in de problemen geweest. Maar opeens is daar een versnelling. Een paas eigenlijk door de as, over de as van het veld. Door het centrum van PSV, door die defensie. En dan is daar de spits Rafa Silva die het heel goed afmaakt. Die bal niet eens vol raakt, maar het is voldoende om Drommel te passeren. 1-0 dus voor PSV, de ploeg van Jorge Jesus. Campingcollege. Elke week stappen we in langs de lijn en omstreken de collegebank in om erachter te komen waarom we juist in de zomer gek zijn op sterrenkijken of Franse chansons of zomerliefdes. Vanavond duiken we in de allergrootste liefhebberij tijdens de zomer, de vakantiereis zelf. Een weekje op de camping in de Spaanse zon of in de Zwitserse bergen, het is bijna een primaire levensbehoefte geworden. Maar hoe was dat 100 jaar geleden en sinds wanneer zijn Nederlanders massaal aan het kamperen geslagen? Wim Daniels zocht het uit, schreef er zelfs een boek over en vanavond is hij hier bij ons in de studio om zijn campingcollege te geven. Wim, hartelijk welkom. Oeps, bijna. Bijna? Ja, nee, ja, nou, Celtic scoorde bijna. Ga door. Een half oogje gewoon naar voetbal te kijken. Het is spannend. Ja. Zeg, hoe kwam je op het idee? Omdat in coronatijd, toen de coronacrisis een beetje begon, al snel bleek hoe belangrijk vakantie voor mensen is. Het ging er al vorig jaar over. Kunnen we wel op vakantie? Dit jaar werd er zelfs een complete persconferentie aangeweid. Kunnen we op vakantie? Nou, dat zou 50 jaar geleden nooit zijn gebeurd. Ze denken dat het woord vakantie in een persconferentie, als er toen een grote pandemie was geweest, helemaal niet zou zijn gevallen. Nee, waarom gingen we dan 50 jaar geleden niet op vakantie? Mensen gingen wel op vakantie. Vanaf 1970 zijn meer mensen wel op vakantie gegaan dan niet op vakantie gegaan. Vanaf 1987 zijn meer mensen naar het buitenland op vakantie gegaan dan naar het binnenland op vakantie gegaan. Maar aanvankelijk hadden mensen geen tijd om op vakantie te gaan, te weinig vakantiedagen. Zo. Je had vroeger toch wel... Drie snipperdagen heb ik net gezegd. Mijn vader, geboren in 1913, gaan werken toen hij 13 jaar was. In 1926 begon met 3 vakantiedagen per jaar. En het heeft echt heel lang geduurd voordat hij meer vakantiedagen had. Dus die man die is ook echt helemaal nooit op vakantie geweest. Pas toen hij met pensioen ging, is hij voor het eerst op vakantie gegaan, omdat de Boerenleenbank in mijn dorp vakantiereizen, busreizen naar Valkenburg ging organiseren. De Lutte. Ja, en bovendien werkten de mensen minimaal 6 dagen in de week, toch? Ja, want dat is pas in 1960 afgeschaft. Dat mensen 5... Dus je had nog niet eens een weekend uitje voor de meeste mensen. Ja. Dus dat zat er gewoon niet in. En bovendien moesten toen ook nog, toen het eenmaal wel kon, toen er genoeg geld was, toen er genoeg vakantiedagen waren, in het systeem komen van veel mensen. Ja, nou ben je meteen al begonnen bij 50 jaar geleden, maar even een stap daarvoor. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Wie waren de eerste vakantiegangers? Je zou kunnen zeggen dat in de 17e eeuw jonge lui, rijke jonge lui, door hun ouders op een grand tour werden gestuurd naar Italië, Zwitserland, Genève. Dat was een vroege cultuurreis, zou je kunnen zeggen. Hoe kwamen ze daar dan? Met een paard? Ja, met een paard, met een boot heel erg vaak. Je kunt het nog mooi zien. In 1873 heeft Jules Verne de reis om de wereld in 80 dagen beschreven. En hij beschrijft welke vervoermiddelen ze gebruiken. De trein, paard en wagen. De olifant heeft hij het over. Nee. De zee, de ijszeiler. En daarvoor deden ze natuurlijk ook veel te voet. Met een koets gingen veel mensen, want die jongelui waren natuurlijk wel van rijke kom af. En die maakten een grand tour. Daar zit het woordje tour al in, waar ook toeristen uiteindelijk vanaf geleid kwaliteit is. Maar je moet voor de gewone mensen uitgaan van de ANWB 1883. Maar Grand, dan bleven ze natuurlijk ook heel lang weg. Want voordat je dan in Italië bent op je olifant. PC Hoofd is ruim 2 jaar weg geweest. Ja, de meeste jongelui die weggingen, die waren echt lang weg. Dat was ook een voorbereiding op hun maatschappelijke carrière. Vaak kregen die daarna ook een heel goede baan. Ja, veel ervaring deden ze op, zagen andere dingen. Leerde veel talen ook. Dat werd vroeger ook belangrijk gevonden, zeker, ja. En sommigen werkten ook nog. Af en toe gingen ze ook op bezoek bij familieleden die in het buitenland zaten, bij ambassadeurs van Nederland die ergens in het buitenland zaten. Nee, dat was echt wel een belangrijke culturele reis. Maar dat was voor heel weinig mensen weggelegd en dus sowieso alleen voor jongens. Ja. Oh. Ja, het is ongelooflijk, hè? Ik bedoel, nog maar 50 jaar geleden. Ik begreep in de 60e jaren, toen werden pas de eerste vakantiedagen ingevoerd voor werknemers. Ja, toen werd het geregeld dat er verplichte vakantieweken kwamen ook. Dat werd via de CAO, aanvankelijk via CAO's geregeld, maar toen werd het wettelijk geregeld dat mensen vakantiedagen moesten hebben. Ja, je hebt onderzoek gedaan, Wim. Wat heeft je nou vooral verbaasd? Mij heeft heel sterk verbaasd dat het aanvankelijk ook bij de werknemers zelf niet in hun hoofd opkwam dat vakantie voor hen weggelegd was. Want ze dachten, ja, maar wie gaat dat betalen? De werkgevers zullen dat toch niet gaan betalen als ik vakantie heb. Dus, en zelfs bij de mensen van de vakbond die er toch voor gepleit hebben, er moet meer vakantie komen, zaten mensen die dachten, dat gaat nooit lukken, want wie moet dat in hemelsnaam betalen? Maar ze spaarden toch vroeger allemaal hartstikke hard. En wanneer kwam dan het vakantiegeld in de zoveelste maand? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de bouwvakvakantie, daar kregen ze vakantiebonnen. En dat was inderdaad een systeem dat opgezet werd om uiteindelijk die vrijheid vakantiedagen met die bonnen betaald te krijgen. Maar er zat ook wel veel venijn achter, want sommige mensen die hadden geen werk en dus geen vakantiebonnen. En die wilden juist in de tijd dat veel bouwvakkers vakantie hadden, zelf gaan werken. Maar dat was tegen het zere been van de vakbonden, want die zeiden nee, we hebben er juist voor gepleit dat er vakantie komt. En dan gaan sommige bouwvakkers gaan toch werken. Maar die moesten gaan werken omdat ze simpelweg geen vakantiebonnen hadden. Wat bizar, hè? Vakantie zo... Ja, zo normaal, tussen haakjes, dat je gaat. Ja, sinds coronatijd weten we dat het niks meer dan normaal is natuurlijk. Nee. Maar gewone burgers, wanneer gingen ze voor het eerst verder? Want werd het eerst Duitsland of... Ja, Duitsland is lange tijd een belangrijk vakantieland geweest. Zelfs kort na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, was Duitsland alweer heel snel een belangrijk vakantieland voor Nederlanders. En voor Duitsland was Nederland ook weer snel een belangrijk vakantieland. Maar het heeft lang geduurd. Kijk, vliegvakanties, die zijn pas opgekomen in de jaren 60. Die bestonden aanvankelijk niet. Er is een film gemaakt, Vliegvakantie in Europa, speciaal voor Amerikaanse toeristen. En die film die daarvoor gemaakt is door de KLM, die heeft 7 jaar lang in allerlei buurthuizen gedraaid. En toen gingen mensen denken, je kunt ook met het vliegtuig op vakantie. Misschien moeten we dat ook nog eens gaan proberen. Ja. Nou, cruisevakantie is erbij gekomen. Maar het was natuurlijk ook sterk afhankelijk van vervoermiddelen. Je kunt pas met een auto op vakantie als je er eentje hebt. In 1920, nu 100 jaar geleden, had 1 op de 620 Nederlanders een auto. Okay, we gaan je even onderbreken, Jan. Want in Portugal, in Lissabon, prachtig vakantieland overigens, Portugal. Daar speelt Benfica tegen PSV. Jan Roels, gaat die goed, hè? Ja, 1-0 voor Benfica dus door die goal van de spits Rafa Silva. Daarna heeft PSV wat meer initiatief genomen, maar nog geen kans gecreëerd. PSV toch veel over die linkerkant, waar dus Max speelt en Cody Gakpo. Van Ginkel laat zich wat zakken om diep op de helft van Benfica te kijken of er een keer een paas door het centrum van de Portugezen gespeeld kan worden. Op Sahavi, maar die wordt nog amper bereikt. Het gaat helemaal terug naar Boscalji, de centrale verdediger bij PSV. Speelt samen in dat blok defensief met Ramalho. André Ramalho dus de nieuwe man bij de ploeg uit Eindhoven. Sangaré pikt dan op de controlerende middenvelder. Van Ginkel staat wat dieper. Van Ginkel biedt zich aan, maar Ramalho kan de bal niet kwijt. Nu aan de rechterkant is het Madueke die dan actie gaat maken naar het linkerbeen. Naar binnen Van Ginkel. Madueke speelt hem weer terug richting Sangaré. Dan is het Max aan de linkerkant op zo'n 25 meter van het doel van Benfica. Mooi draaien van Gakpo, inspelen op Madueke. Maar ja, die botst dan tegen die berensterke verdediger Morato, de Braziliaan. Die is 2 meter en 2 meter breed. Daar moet je echt omheen. Dat lukte Cody Gakpo dus niet. Dus PSV moet opnieuw gaan bouwen. Weer balbezit voor PSV. Nu zo rond de middenlijn. Maar ja, Benfica vindt het wel goed. Die vroege goal 1-0. Het is toch altijd even wennen dat een uitgoal niet meer dubbel telt. Dus ja, dat is toch dat is altijd eventjes incalculeren dat PSV ook niet al te gekke dingen hoeft te doen. 1-0 achter, rust bewaren en wachten op die kans. Maar het is een goede ploeg. Benfica defensief sterk, fysiek sterk ook. Zeker ook voorin met de spits Yaremchuk. De behendigheid van Rafa Silva en Pichi dan aan die linkerkant. Maar het is Benfica dat nu verdedigt. PSV langdurig balbezit. Maar ja, kansen creëren is natuurlijk heel lastig tegen dat blok vaak van 5 achterin bij Benfica. Tegen de 3 aanvallers van PSV. En Götze die daar omheen wat probeert te lopen. De ruimtes probeert in te lopen en dan de bal wil krijgen. Nu wordt het diep gespeeld naar Mwene aan de rechterkant. De Oostenrijkse rechtsback dus van PSV. Maar die staat buitenspel. Kortom, PSV in de eerste 20 minuten weet nog geen kansen te creëren. Weet geen openingen te forceren. En is daardoor nog weinig in de buurt geweest van doelman Odysseas Vlachodimos uit Griekenland. En Schmid kijkt erbij voor de duckout en heeft dus ook nog geen oplossing. 1-0 Benfica. En we zijn benieuwd naar de blik van Pascal Jansen. Want hoe gaat het, Filip, bij Celtic AZ? Ja, die blik van Pascal Jansen wordt treuriger en treuriger. Want het gaat nog niet goed met AZ. Hoewel het af en toe wel een grote kans creëert. Maar er zit nog te weinig rust in het spel van AZ. We hebben nog zo'n 9 minuten gegaan in de eerste helft. Celtic leidt nog altijd met 1-0 door die goal van Furuhashi. Maar ja, Celtic speelt, zoals we wel mogen verwachten van deze Schotse club, onstuimig. En ja, zeer enthousiast. En af en toe overlopen ze zich wat. En gaan ze wat te veel draven. En dan is het toch de taak voor AZ om rustig te blijven. En op techniek te blijven spelen. En op inzicht. Veel pasen. Maar af en toe gaan ze er mee. En spelen ze ook wat wild en wat onbesuist in balbezit. Ja, en dan speel je Celtic wel in de kaarten. Speel je in de kwaliteiten van Celtic. En niet in het spel wat AZ zo goed kan spelen. Want technisch zijn ze echt wel beter. Beter onderlegd. Ze hebben een betere tactiek. Maar ja, als ze meegaan in dat onstuimige van Celtic, dan gaan ze toch echt wel afleggen. En dat gebeurt nu ook. Maar ja, af en toe hebben ze wel de geest en krijgen ze een moment. We hebben nog een kans gezien van Aboughlal aan de linkerkant. Die brak door. Schoot vanaf links heel geplaatst in de verre hoek. Maar weer zo'n snoepduik van Hart. Die heel goed staat te keepen in de goal van Celtic. Zorgde ervoor dat AZ weer van een doelpunt werd beroofd. Een doelpunt die ze misschien zelf alweer hadden geteld. En het zal dan wel voor de derde keer in dit duel zijn geweest. Want ze hebben al een aantal hele grote kansen gehad. Celtic nu weer in balbezit. Met nog zo'n 8 minuten te gaan in de eerste helft. Die paas aan de linkerkant komt niet aan. Sugawara neemt over namens AZ. En speelt terug naar zijn eigen doelpunt. 1-0 nog altijd in het voordeel van AZ. En wij vervolgen ons wekelijks campingcollege vanavond met Wim Daniels over vakanties door de jaren heen. Maar ik zit gelijk naar jou te kijken, Wim. Jij zit ook met grote ogen naar het voetbal te kijken. Jij als Zuiderling, ja, PSV. Ik woon in Eindhoven. Ja. Ik zit wel eens in het PSV-stadion, zeker. Ja, dus je zit echt met grote belangstelling dit te volgen. Ja, en ik moest ook een beetje denken aan vroeger toen ik klein was. Omdat Benfica toen zo'n fantastisch belangrijke ploeg was met Eusebio, waar mijn vader een grote fan van was. En dan lag ik in bed ook naar zo'n radioverslag te luisteren. Volgens mij met commentaar van ingenieur Ad van Emmenes of Jan Kotaar, dat weet ik niet meer. Misschien ook nog wel iemand anders. Ja, wij als oudjes herinneren ons dit allemaal nog wel. Nou, we toch hebben over toen je nog kleine Wim was. Wanneer ging je zelf voor de eerst op vakantie? Want daar schrijf je ook over in het boek. Ja, 1970. En wat was dat voor vakantie? Dat was een brommervakantie. Ik had 6 vrienden, die hadden alle 6 een brommer. En bij 1 van hen mocht ik achterop. Ik kom uit een ongemotoriseerd gezin. Zelf had ik ook geen vervoermiddel waar een motor op zat. Maar ik mocht bij 1 jongen achterop. Die had een Zundap, een nieuwe Zundap. En dat was de beste brommer die er in die tijd was, volgens mij. En dan mocht ik naar achterop. En dan zijn we eerst naar Zoutelanden geweest. En het jaar erop naar Kochum in Duitsland. Oh, dat waren mijn eerste vakanties. Toen was ik, ben in 54 geboren, was ik 16, 17. En ouders lieten een jongetje van 16 gewoon met brommertjes naar Duitsland rijden? Ja, dat was bij ons geen enkel probleem. Ja, ja. Ja, dat is trouwens wel waar. Dat herinner ik mezelf ook. Mensen waren in die tijd, denk ik, makkelijker. Ik ging geloof ik tienertoeren met mijn broertje toen ik een jaar of 10 was. Dus dat kon allemaal in die tijd. Wanneer je ouders, wanneer gingen die voor het eerst op vakantie? Dat moet ook rond die tijd zijn geweest. Ik ben zelf dus nooit met mijn ouders op vakantie geweest. Maar toen mijn ouders, toen mijn vader gepensioneerd was, in 1970, gingen ze voor het eerst op vakantie. En dat heeft nog wel even geduurd voordat het zover was. Omdat mijn vader ook echt dacht, ja, wat moet ik daar doen? En wat doen die mensen de hele dag? Eten kun je thuis ook. Dus dat heeft echt lang geduurd voordat mijn vader zover was dat hij zei, oké, laten we dat maar eens proberen met de bus een week. Ja, wij moeten ons echt even in verplaatsen. Vakantie is voor ons zo normaal, liefst 3 keer per jaar, dat we op zo'n manier tegen vakantie aankijken, kunnen we ons bijna niet meer voorstellen nu. Nee, het is ook wel, denk ik, door de commercie er flink ingepeperd. Het is wel heel erg goed om op vakantie te gaan. Er is natuurlijk veel geld mee verdiend. Nou ja, Portugal, Annette noemde het net al, belangrijk vakantieland. Veel landen zijn helemaal afhankelijk geworden van het toerisme. Dus dat heeft allemaal meegespeeld. Maar er zijn ook altijd mensen geweest, dat vind ik ook wel mooi, die zeggen, ja, vakantie, dat is niet aan mij besteed. Dat hoeft voor mij niet. Bovendien heeft voor sommige mensen ook heimwee altijd een belangrijke rol gespeeld. Daar wijd ik ook een hoofdstuk aan. Ook wel een mooi fenomeen. Maarten het Hart heeft wel het mooiste verhaal geschreven over niet op vakantie gaan. Zijn ouders hadden een moestuin, ongeveer 1,5 kilometer van huis. En de vader had daar een bordje opgehangen, het buitenland. Dus als je terugkomt naar het werk, vroegen ze mensen, waar ben je geweest? Ja, naar het buitenland. En die hadden daar een moestuin en die brachten ze de opbrengsten van naar oom Piet. Die had een groentewinkel. En die vader zei dan, ja, dat zijn groenten van exportkwaliteit. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over kamperen. Want het leuke is, daar sta ik ook niet meer stil, dat je denkt, massa's gaan nu kamperen, maar dat was helemaal in het begin helemaal niet zo aantrekkelijk. In 1900 had je 1000 mensen in Nederland die gingen kamperen, 120 jaar geleden. Hoe zag zo'n tent er dan uit? Dat was heel, heel simpel. Dat weet toch niet veel af van wat je nu hebt. Karel Denig is de man die kamperen in Nederland populair heeft gemaakt. Die heeft in 1912 ook de eerste Nederlandse toeristenkampeerclub opgericht. En die heeft ook een tent ontworpen. Naar het voorbeeld van Thomas Holding. Dat is eigenlijk de peetvader, zou je kunnen zeggen, van het kamperen. Een Engelsman die ook een fantastisch boek heeft geschreven over kamperen. En dus vanaf 1910... heeft het kamperen zich heel langzaam ontwikkeld. ANWB was er aanvankelijk geen voorstander van. Noemde het ook zigeunertoerisme. Die hadden wel fietspaden aangelegd. Maar dat waren fietspaden toch vooral voor mensen die onderweg ergens in een hotel misschien zouden overnachten. En die mensen met een tent, die brachten zelf eten mee. Die gingen stro halen bij een boer om op te slapen. Nee, daar was niks aan verdiend, vond de ANWB. Dat veranderde vanaf 1930, 1940. Toen heeft de ANWB zelfs cursussen gegeven hoe te kamperen. En wat stond erin? Dat je vooral sociaal moest zijn. Dat als je mensen zag worstelen met het opzetten van een tent, je te hulp moest schieten. En dat je netjes moest zijn, niet te veel geluid mocht maken 's avonds, dat je alles netjes mocht opruimen. Er waren echt cursussen en zelfs locaties speciaal door de ANWB ingericht, onder andere in Ommen, om mensen te leren sociaal te kamperen. Ja. Zou tegenwoordig ook nog wel eens. Ja, zou een goed idee zijn nu. Ja. Een aantal mensen. Ben je zelf ook van het kamperen? Ik heb wel veel gekampeerd, maar ik ben zelf toch in mijn jonge jaren vooral een lifter geweest. Ik ging liftend op vakantie en dan sliep je ook nog heel erg vaak bij mensen thuis. Want je werd dan meegenomen en dan zeiden mensen, och ja, kom maar bij ons thuis liggen als je niet weet waar je naartoe moet. Ik heb enorm veel gelift. Geef eens een voorbeeld, waar ga je naartoe? Ik heb gelift van, samen met een vriendin, nu mijn vrouw, ben zelfs 9 maanden onafgebroken onderweg geweest. Van New York naar San Francisco en van San Francisco zuidwaarts tot en met Costa Rica en toen weer terug naar New York. Oh, ja. Dat noem ik even liften. Ja. Powerliften. Ja. Dat was een prachtige reis, Ja. In New York in die tijd? Wij sliepen in New York. Wij hadden een tentje en wij sliepen daar op een trailerpark. En een trailerpark, daar staan van die gigantische wagens. Moet je in Nederland denken aan paardenwagens. En wij stonden met ons tentje daartussen. Ja. En een Duits echtpaar dat heel bang was om in New York te gaan wandelen, die vroeg aan ons, wij kwamen net aan in New York, zouden jullie voor ons gids willen spelen? Wij kenden New York niet, maar toen hebben we een paar weken lang gids gespeeld voor dat Duitse echtpaar. Was fantastisch. Geweldig. Zeg, we gaan eens even kijken bij Celtic AZ. Philip. Waar nog 1,5 minuut te spelen valt in de eerste helft. En Celtic staat nog altijd voeren. De goal van Furuhashi, de Japanner. AZ komt wel qua voetbal iets beter in het spel. Dan zit ik toch te denken, Naar aanleiding van je vorige vraag over Pasco Jansen. Ja, wat zal het worden? We weten dat de moeder Sue is van Spooky and Sue, vroeger van Pasco Jansen. Wordt het Swinging on the Star of wordt het You Talk Too Much? Het zou een van de twee kunnen worden, want ja, voorlopig doet AZ het ietsje beter. Maar nu wel een behoorlijke overtreding, denk ik, van Dani de Wit. Die overigens zelf daarbij geblesseerd raakt. Of het is Goedmundsson. Goedmundsson is het, denk ik. Ja, die gaat er gevaarlijk in en wordt op zijn knie geraakt. Het ziet er niet best uit. En ja, het is er toch een beetje aan hemzelf te wijten dat dit gebeurt. Zijn tegenstander, dat is de rechtsback Ralston, kon er niet zoveel aan doen. En vandaar dat het spel nu ook even stil ligt. Celtic leidt nog altijd met 1-0. Ik zie Pasco Jansen nu staan met de armen over elkaar. Ja, wat kan hij nog zeggen tegen zijn ploeg? Ze moeten niet zo meegaan in dat hoge tempo van Celtic. Ze moeten meer gecontroleerd, meer gedoseerd gaan aanvallen. Dat ligt AZ veel beter. En dat zou ook ongetwijfeld zijn advies zijn voor de tweede helft. En AZ toch iets beter voor de dag zou moeten komen. AZ dat zo ontzettend goed begon aan deze wedstrijd. Twee grote kansen kreeg, maar Celtic scoorde. En sindsdien ja, heeft Celtic toch iets beter van het spel en creëren ze iets meer kansen. 1 minuut blessuretijd gaan we zo dadelijk in als AZ achterstaat hier op Celtic Park voor 50.000 toeschouwers met 1-0. En een half uur gespeeld in Lissabon. Benfica, PSV, Jan. Ja, 1-0 dus voor Benfica, maar PSV wel de betere ploeg. Veel meer balbezit. Wedstrijd speelt zich toch voornamelijk af op de helft van Benfica. Maar die ploeg verdedigt gewoon uitstekend. Er was wel een kans voor Sahavi. Goeie paas was het. Hij kon eigenlijk recht op doelman Flacco Dimos af. En scoorde ook, maar randje buitenspel. Doelpunt werd dus geannuleerd. Daardoor nog steeds die 1-0 voorsprong voor Benfica. Nu een lange trap van Drommel richting Sahavi. Dat blok dan van die sterke centrale verdediger Verissimo. De Brazilianen speelt samen in dat centrum met Otamendi, de Argentijn. Dat zijn echt verdedigers met het mes tussen de tanden. We zagen net ook een pittige overtreding van Julian Weigel, de Duitser, op die andere Duitser bij PSV. Mario Götze, geen enkel respect. Bleek daaruit, hij keek eens om van jij kan wel de Weltmeister zijn. Maar wij delen hieruit in het stadion Dalous in Lissabon. PSV nu in balbezit aan de linkerkant met Max. Hier is Mario Götze, zo halverwege de helft van PSV. Het gaat naar de centrale verdediger André Ramalho. Die probeert dan diep te spelen op Madueke. Dat lukt. Madueke nu wordt verdedigd door Grimaldo, de Spanjaard. Madueke buitenom richting de achterlijn. En dan zoekt hij Sahavi. Maar er is weer gevlacht voor buitenspel voor Israëliër. PSV dus na ruim een half uur op een 1-0 achterstand in Lissabon. NPO Radio 1. Het nieuws nu met Jelle Visser. De grote bosbrand in de buurt van Saint-Tropez heeft al minstens 2 mensen het leven gekost. 27 mensen raakten gewond. De brand begon maandag en inmiddels hebben duizenden mensen hun woning, camping of hotel moeten verlaten. De high-tech campus in Eindhoven is verkocht aan een Amerikaanse investeerder. Volgens eigenaar Marcel Boekhoorn gaat het om een superdeal groter dan de 1 miljard euro die hij in 2005 voor Telfort kreeg. Op de campus zijn meer dan 200 high-tech bedrijven gehuisvest. Na een tip heeft de politie in een woning in Oostvoorne vanochtend 56 vaten met chemicaliën aangetroffen. De bewoner, een vrouw van 27, is aangehouden. De politie vermoedt dat het gaat om afval van een drugslaboratorium. En de inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft tot nu toe ruim 1 miljoen euro opgebracht. Vanavond rond 8:30 stond de teller van Max voor Limburg op bijna 1,2 miljoen. Max maakte vanavond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. Bij de talkshow Op 1 wordt straks de eindstand bekendgemaakt. Langs de lijn en omstreken. En wij zitten nog steeds aan tafel met Wim Daniels, die ons tracteert op een campingcollege over de geschiedenis van vakantie. 50 jaar geleden deden we er nauwelijks aan. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder. Wim, eerst even dit. Je komt uit Eindhoven. High-tech, ja. De campus is verkocht. Ja, sta ik wel van te kijken. Ja. Ja, ze verkopen alles aan het buitenland bijna. Dat is toch jammer. Dat is echt mooi. Eindhoven. Nou is Marcel Boekhoorn natuurlijk ook geen Eindhovenaar. Wat denk je? Wordt NEC de 5e club nu als hij zoveel geld heeft gemaakt? Hij had al heel veel geld. Een paar spitsen erbij. Ja, hij heeft volgens mij ook toch die panda's in Oude Hanse Dierenpark binnengehaald. Ja. Het is gekocht voor 450 miljoen. Het high-tech? Ja. Hij zei net dat het meer dan een miljard was, dacht ik. Oh, nou, ik ben gekocht. Het bedrag is niet genoemd waarvoor dit voorverkocht. Oh, maar ik hoor soms dingen in mijn oor hier. Ja, dat zijn gigantische bedragen. Het is wel mooi, hoewel ik toch niet zo bijzonder vond toen bij Koningsdag afgelopen jaar, dit jaar, het koningspaar daar rondliep. Oogde toch een beetje kaal. Maar ik ben er zelf ook wel eens geweest. Ik heb wel eens een voordracht gehouden. Het is fantastisch. Daar worden mooie dingen gedaan. Ja. Je zou er niet op vakantie gaan of je tent neerzetten? Nee, dat is daar. Nee, het is een steenrijke omgeving. Waarmee Annette een bruggetje maakt naar het onderwerp waar we het over hebben met jou, over vakantie en de tent neerzetten en dus over kamperen. Want we waren net gebleven bij de start van de campingvakanties. Ja. Het kamperen in tenten, wat eerst totaal niet populair was, maar op een gegeven moment er wel ingekomen is. Heeft dat uiteindelijk toe bijgedragen dat vakantie een massale activiteit werd, dat kamperen? Ja, zeker. Wordt momenteel meer dan 5 miljoen keer door 3,5 miljoen mensen in Nederland gekampeerd. Dat is gigantisch veel. Hangt ook voor een deel samen de opkomst ervan met de opkomst van de fiets. Want als je met de fiets weggaat, dan ga je meestal ook kamperen. En de fiets is uitgevonden in 1861, maar was pas echt een vervoermiddel voor de gewone mens en een beetje goed bereikbaar vanaf ongeveer 1900. En Chris van Apkoude, de auteur van Pietje Bel en Kruimeltje, die heeft in feite het eerste fietsvakantie-kampeerboek geschreven. En hoe moet ik me dat voorstellen? 5 jongens, die komen uit Rotterdam, die gaan op vakantie. Ze zijn 14 jaar, ze zitten allemaal op de HBS. Dat was toen een beetje de voorwaarde volgens mij om op vakantie te mogen. Want de HBS-tijd van Joop ter Heul, die zat ook op de HBS. En die gaan dus een fietstocht naar Arnhem ondernemen. En dat wordt zo'n grote reis. Ze konden onderweg nog nergens terecht op een kampeerterrein, want die waren er nog. Kampeerterreinen die zijn er pas in 1914 in Nederland gekomen, in Bakken bij Castricum, het eerste kampeerterrein. Dus ze sliepen onderweg ergens in een veld, bonden hun fietsen aan hun been vast. Angst voor het weghalen van de fiets bestond toen al. Fietsendiefstal staat ook al sinds 1914 in de Dikke Van Dalen, dus dat kwam vroeger ook al veel voor. En een oom van die jongens, die was zo geïmponeerd door die reis, dat hij een krant waarschuwde: 5 jongens zijn met de fiets op vakantie. Ga erover schrijven. En ze kregen inderdaad een groot onthaal toen ze terugkwamen. En wat namen ze mee? Hoe namen ze het mee? Want hadden ze dan een tent bij zich? Ja, dat vraagt onderweg ook een brigadier. Die vraagt dan ook: maar hoe doen jullie dat dan hemelsnamen? En hoeveel maken jullie dan per dag op? En koken jullie zelf je potje? Ja, dat deden ze allemaal zelf. Ze hadden dus wat bagage bij zich. Een koffertje hadden ze dan vaak bij zich onder de snelbinder. En ze kookten zelf een potje. Haalden ze wat bij de boer, et cetera. En sliepen op stro. Ja, dat was prachtig. En was dat ook een inspiratie voor Van Apkoude om die Pietje Bel te schrijven? Ik bedoel, was hij met een zwarte hand op stap? Nee. Pietje Bel zat daar volgens mij al voor. Maar Chris van Apkoude was zelf wel een groot avonturier die daarna ook naar de Verenigde Staten is vertrokken. En die in het voorwoord van dat fietsboek ook schrijft, de Fietsclub Alle 5 heet dat boek, dat dit boek misschien wel een inspiratie voor velen is om ook een avontuurlijke fietsvakantie te ondernemen. En dat is daarna ook veelvuldig gebeurd. Fietsvakanties zijn nu ook weer gewoon heel populair, hè? Ja, zijn denk ik ook niet echt weg geweest. Ze werden vooral populair ook toen de sportfietser kwam. Dus de sportfiets was voor het eerst echt een fiets met versnellingen. En dan, daarmee kon je ook naar het buitenland. Jazeker, je hebt zelfs wandel- en fietswaaier. Dat zijn organisaties die speciaal... Ja, maar je denkt altijd letterlijk aan die ANWB-stellen met diezelfde tas en dezelfde outfits. Maar ook jonge meiden stappen op de fiets en die gaan gewoon bread and breakfast doen. Ja, ik denk dat het misschien nog wel steeds meer inkomt. Omdat die auto toch ook niet een heel fijn vervoermiddel is. Je wilt niet in de file gaan staan. En met fiets kun je overal komen, waar je ook wilt. Ja, nou is dat tentkamperen de laatste jaren door de hele coronacrisis wat ingezakt. Denk je dat dat wel weer op gaat veren? Ja, zeker. Het kamperen is juist door corona heel sterk gepromoot en weer echt populair geworden. Er zijn heel veel kampeerwagens verkocht. Ook vouwwagens zijn er enorm verkocht. Dus mensen konden nergens terecht en dachten, ja, in zo'n kampeerwagen heb ik een eigen bubbel. Dus laat ik dat maar eens gaan doen. Dan moet je natuurlijk wel geld voor hebben. Maar kamperen is zeker ingehaakt. Maar ik denk wel, als de coronacrisis voorbij is, dat mensen weer heel snel het oude patroon gaan hervatten. Ja, denk je dat? Allemaal volop vliegen? Ja, er is wel een beetje vliegschaamte bij aardig wat mensen gekomen. Ik zag deze week wel een uitzending over het elektrische vliegmachine. Dat toch waarschijnlijk aan gaat komen. Zal nog wel een tijdje duren. Maar wij wonen in een klein land. En uit onderzoek blijkt dat mensen die in een klein land wonen in hun vakantie graag ruimte om zich heen willen hebben. Vandaar dat wij vooral ook graag naar het buitenland op vakantie gaan. Bergen in Nederland. Je hebt wel de plaatsbergen, maar je hebt weinig plaatsje, de echte trouwens. Bergen. Ja, ik was er afgelopen week nog. Maar het was ook wel erg vol in Nederland, in die bossen. Verschrikkelijk. Ja, maar dat komt omdat wij een klein land zijn. Ja, dat weet ik, maar ja. Ja, maar de Veluwe afgelopen jaar... Nee, dat zal wel een buitenkant. Ja, de Veluwe was overbevolkt, heb ik begrepen, afgelopen jaar. Echt meer dan 1 miljoen mensen liepen daar af en toe rond. Ja, de mountainbikers. Ja, je schrijft ook in je boek over eigen kampeerervaringen. Ik heb begrepen, het verliep niet altijd helemaal vlekkeloos. Nee, een van mijn eerste kampeerervaringen was tijdens het WK voetbal. Toen zaten we in Duitsland. En, 74? 74, ja, denk ik. Ja, best 74, zeker. En, ik vergeet het nooit. Mijn vriendin en ik, die wilde eigenlijk op vakantie staan, maar dat mocht niet van haar ouders. En toen hadden we een smoesje verzonnen, zijn we toch op vakantie gegaan. Maar toen hadden we een tent nodig. En van een jongen uit mijn dorp leende ik een tent. Die had bij mij op de lagere school gezeten. Theo, weet ik nog. Maar daar bleek helemaal geen vloerzeil in te zitten. Dus wij hadden gewoon in feite alleen maar twee tentzeilen, maar zonder vloerzeil. Maar dat was toch een fantastische vakantie. Vooral omdat we daar waren, terwijl we het eigenlijk niet mochten. Prachtig. Welke droomreis heb je nu nog lijstje staan? Ik wil graag naar IJsland. Het lijkt me een heel mooi land om te zijn. Daar ben ik nooit geweest. En ik zou ook nog wel eens naar Japan willen. Waarom precies weet ik niet, maar Japan trekt me wel aan. Tokio, geweldig. Ja? Ja. Oké, okay. Ja. Dus daar ga ik misschien nog een keer naartoe. Maar goed, ik heb zelf wel een beetje vliegangst. En ik heb toch wel aardig wat gevlogen, maar vliegschaamte heb ik inmiddels toch ook wel. Het is 11 uur vliegen. Dus je ja, zit er... 11 uur kan ik me gaan zitten schamen, ja zeker. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik zou het aanraden om dat toch ooit een keer te gaan doen, zodra het allemaal weer kan. Want het is natuurlijk qua corona nog niet best. Zie je met de boot. Ja. Wim, erg leuk dat je er was en hebt verteld. Ja, en we hopen dat PSV... Ja, we gaan eens even kijken bij Jan Roels. Ja. Jan... Nog steeds 1-0 achter, hè? Ja, precies. 1-0 achter door die goal van Silva in de 10e minuut. Maar daarna heeft PSV gewoon het heft in handen genomen en domineert in Lissabon. Maar dat moet oppassen op de counter voor Benfica van Benfica. Nu de Portugezen aan de rechterkant. Het schot van ver, een goed schot, een hard schot van Lucas Verissimo, de Braziliaan. Goed gepakt door Drommel. Dus af en toe zijn de Portugezen gevaarlijk. Drommel eigenlijk nog heel weinig te doen gehad. Dit is eigenlijk zijn eerste redding op dat schot van die verdediger. Dat tikt hij mooi uit de kruising met twee vuisten. Joël Drommel, toch ook een fantastische wedstrijd voor hem in het PSV van nu. In die play-off voor de Champions League. Dit is een sublieme redding. Als ik het zo ook eens kijk vanuit de herhaling. Prachtig gepakt door Drommel. Want daar was het bijna 2-0 voor Benfica. Maar zoals gezegd, PSV de dominerende ploeg. Alleen het ontbeert de Eindhovenaren nog aan kansen. Nu de corner van Benfica. Dan komt hij daar en valt de bal in het dak van het doel. Het is 2-0 voor Benfica. Julian Weigel, de Duitser, schiet die bal in het doel. PSV krijgt die bal niet weg uit de hoekschop. En wat is dit een vervelend moment zo vlak voor rust om opnieuw een tegentreffer te krijgen. PSV veel meer in balbezit. PSV de betere ploeg in de eerste helft. PSV dat domineert. Maar eerst was daar die goal van Silva en nu de corner voor Benfica. En die bal krijgen ze niet weg. Die valt er bij Ramalho. Van Ginkel kan er niet bij. En dan staat daar Julian Weigel, de Duitser, helemaal vrij. En pegelt die bal in het dak van het doel buiten bereik van Drommel. 2-0 voor Benfica. En dit is toch wel een zorgelijke stand zo vlak voor rust. Want ze geven achterin helemaal niks weg. Laten weinig gaten vallen. En ze zijn tot op heden dodelijk voorin. Dit was de tweede kans voor Benfica. En die gaat er dus in. Schmid die kijkt vanaf de zijkant en doet eigenlijk alles goed in zijn coaching. PSV staat goed zoals het heet. PSV voetbal goed. Maar ja, de kansen zijn er niet en die moet je wel creëren om te kunnen scoren. Zo vlak voor rust. 2-0 voor Benfica in Lissabon tegen PSV. niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk de zon die dans op de raam. Suzanne en Freek waren dat met al die namen vandaag. Onderweg naar later natuurlijk. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. PSV Benfica in Lissabon, Jan. Ja, 2-0 dus voor Benfica. Je ziet toch ook weer die cultuurverschillen eigenlijk in het voetbal. Benfica voetbalt echt op zijn Portugees. Laten zich terugzakken, vangen PSV op en voetballen dan op die counters. Ze hebben met de Oekraïner Yaremchuk, een boom van een spits die een soort targetman is. En dan komen ze daar langs met Pichi dus doelpunt te maken. Rafa Silva over die zijkanten ook. Grimaldo en een fantastische voetballer op het middenveld, João Mario. Dus het klopt wel wat Benfica laat zien. Het is effectief, het is dodelijk zoals ik al heb gezegd. En PSV is de ploeg die dus meer in balbezit is. Dat is dan ook weer zo, die eigenlijk domineert. Omdat een groot gedeelte van die eerste helft wordt gespeeld op de helft van Benfica. Nu ook weer Van Ginkel, halverwege die helft van Benfica. Sangaré zoekt dan de zijkant op bij Mwene. De Oostenrijker bij PSV, de rechtsback, die wordt dan teruggedrongen. Sangaré, dat is natuurlijk niet de man van de splijtende paas. En daar is het rustsignaal van Felix Brieg in Lissabon, in Dalous. Benfica op een 2-0 voorsprong in Portugal. Straks de tweede helft. Ja, Wim Daniels heeft zojuist de studio verlaten. Hij heeft een prachtig boek geschreven over vakantie in Nederland. Hoe het allemaal massaal is doorgebroken, ontwikkelingen. Het boek heet ook Op Vakantie. En in Glasgow, Philip, staat AZ weer op punt van beginnen aan de tweede helft tegen Celtic. Gaat ook niet best, hè? Nee, dat gaat nog niet best. Nee, inderdaad, nu gaat de bal weer rollen. Het eerste tikje wordt gegeven door Kyogo Furuhashi, de doelpunten maken. Waardoor Celtic leidt halverwege met 1-0 tegen AZ. Ja, AZ probeert wel meteen in balbezit te komen. Dat lukt nog niet. Ja, er is nog niet gewisseld door AZ. Er is ook nog geen reden toe, zou ik zo zeggen. Maar ja, er moet wel wat gebeuren. Ik zag nog eventjes wat statistieken van de rust. En daaruit blijkt dat het aantal schoten op goal toch in het voordeel is van Celtic. Behoorlijk in het voordeel van Celtic. Dat is 8 schoten op goal voor Celtic, 4 voor AZ. En dat geeft ook wel aandacht de verhouding op het veld weer. AZ speelt wel iets meer vanuit de controle. Tenminste, dat proberen ze. Maar ja, ze worden soms overlopen door het onstuimige Celtic. Dat er toch ontzettend veel energie ingooit. En het lijkt ook wel alsof er geen einde komt aan die energie. Celtic heeft een goede eerste helft gespeeld. AZ wat minder dan we van ze gewend zijn. En vooral die verdediging die oogt af en toe wat instabiel. Met Martis Indy centraal achterin. En ook de linkerkant met Thijs Oosting is tenminste vandaag niet erg sterk bezet. Die laat nog eens wat slippertjes vallen. Waardoor Celtic er weer eens doorheen kan komen. Nu weer balverlies bij Pavlidis. Die de bal voorin niet vast kan houden. Waardoor Celtic via Taylor over de linkerkant kan gaan aanvallen. Taylor wil een bal meegeven. En dat lukt dan ook niet. Want Turnbull kan die bal niet meekrijgen. Rogic, de Australiër die dat zo goed deed. Bij de voorbereiding van die goal van Furuhashi. Die kijkt nu wat misnoegd naar zijn ploeggenoot. Omdat hij de bal kwijt is geraakt. Goed, AZ probeert op te bouwen. Dat lukt ook niet erg goed. Een trap van Verhulst komt uiteindelijk bij Oosting terecht. De linksback die laat hem maar over de zijlijn gaan. Want die weet dat hij dan mag inwerpen. 2 minuten gespeeld. Tweede helft. Celtic leidt nog altijd met 1-0. Ja, dan nu wat anders. Een van de succesvolste coaches in de para-atletiek is Guido Bonsen. De coach werkt bij Team Para-atletiek met onder andere wereldrecordhoudster Fleur Jong en Marlène van Ganzenwinkel. Maar Bonsen maakte ook de andere atletiek mee. Zo was hij tijdens de Olympische Spelen in 2008 coach van meerkampster Jolanda Keizer. Floris van Hoorn zocht de coach op om onder meer te ontdekken wat de verschillen zijn tussen beide werelden en waar hij beter op zijn plek is. In baan 3 gaat straks van start van Vanos Fleur de Jong. En Fleur de Jong is natuurlijk een meervoudig Nederlands kampioen en houdster van het wereldrecord. Ik moet wel zeggen dat ik toen de vraag kwam dacht van ja, gaaf fulltime coach zijn. Maar ook wel dacht, hey, Paralympische sport, is dat nou de richting die ik op moet gaan? Toen een aantal gesprekken gehad met mensen die toentertijd in de selectie zaten. En dan kom je erachter, klinkt nu allemaal heel logisch, maar dat het gewoon jonge mensen zijn die met een sportieve droom, die ergens in hun leven een beetje pech hebben gehad. Of bij hun geboorte, of later in hun leven. En inmiddels kan ik al wel zeggen, nou, ik weet niet of dat zozeer pech is, maar in ieder geval iets heftigs mee hebben gemaakt. Dus ik ben in maart 2009 aan de slag gegaan als bondscoach Paralympisch. Met echt nul weet van, ik wist nog niet eens hoe een prothese vast zat. Maar ik wist wel hoe je van 4-5 keer in de week bij je club trainen tot een professionele setting moest komen. Op de finish afstorm als eerste Marlène van Ganzenwinkel. 13-16 officieus. En daarmee ruimschoots de limiet voor Tokio. Want die staat op 13-30. Maar van Tokio was ze natuurlijk al verzekerd. Ik dacht, ik ga ook onbegrensd denken. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat ik best wel op heel veel momenten voorzichtig ben geweest. Ik weet niet zeker of het te voorzichtig is geweest. Maar in ieder geval wel voorzichtig ben geweest. En ook misschien wel een beetje beïnvloed door het woord gehandicapt, het woord beperking. Door het beeld wat we allemaal denk ik hebben van iemand met een lichamelijke handicap. Dan hebben we het allemaal snel denken aan dingen die niet kunnen. In plaats van aan dingen die wel kunnen. Ja, jullie trainen hier in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Een groepje atleten, valide sporters, invalide sporters. Jullie worden de rebellen van de para-atletiek genoemd. Vind je dat een geuzennaam? Dat vind ik heel mooi. Ja, dat is natuurlijk leuk en daar kan je om lachen. Ik hoop vooral dat we gezien worden als pioniers en als een groep die misschien wel een beetje tegen de verwachting in toch heel veel neerzet en heel veel bereikt. En ja, we doen inderdaad een aantal dingen anders. Weet je, ik wil ook topsport zijn. Ik wil wereldrecords verbeteren. Ik wil medailles halen. En dan moet je constant veranderen. Je moet nieuwe dingen zoeken. Dus en dat past heel goed, heel erg bij mij. En dat past denk ik heel erg bij dit team. Dus wij proberen dingen anders te doen. En als dat dan rebels heet, ja, dat zal wel. Marlène heeft 12.66 gelopen op de 100 meter. Dan gaan we de trainingen veranderen. Want ik ben niet meer geïnteresseerd in 12.66. Ik ga niet dat nog een keer doen en dan weer 12.66 lopen. Dan verander ik. En dan neem ik het risico dat het 12.90 wordt. Maar ik neem ook het risico dat het 12.50 wordt. Ben Susan in second place, Van Ganzenwinkel wins it. Ben Susan gets the silver, Sugar gets the bronze. 26.11 is a new world record. Lopen wij in Nederland voor op de rest van de wereld bij de para-atletiek? Nou, dat hebben we heel lang wel gedaan. Toen is dat denk ik een tijdje een beetje... Ja, zo gaat dat altijd, word je weer ingehaald. Ja, en inmiddels denk ik dat wel weer zo is. In ieder geval met de mensen waar ik mee te maken heb, denk ik dat we wel weer een voorbeeld zijn van hoe dat gaat in de wereld. Aan de ene zijde met de prestaties die we leveren en hoe onze trainingen eruit zien. En aan de andere kant met dat team wat we hier hebben staan. Ja, dat is ook nog best wel uniek in de wereld, denk ik. Dat je dat zonder ondersteuning van de bond en van het NOC-NSF dit soort prestaties neerzet en zo'n team bouwt. Nog een keer wandelend omhoog, maar echt met zo groot mogelijke stappen. Je mag bij wijze van spreken dat het de achterkant het toch net niet haalt. Ik ben wel anders naar topsport gaan kijken en naar wat topsport moet zijn. En dat is zeker beïnvloed door mijn atleten en door hun verhalen. De enige legitimatie voor topsport, als het nu aan mij vraagt, kan alleen maar inspiratie zijn. We doen dat alleen maar omdat we mensen willen inspireren. En of dat nou Daphne Schippers is, Femke Bol of het Nederlands elftal. Ja, en Paralympisch is dat natuurlijk nog. Ja, die atleten voelen dat zelf ook veel sterker. Die voelen zelf ook veel sterker de behoefte om andere mensen die een handicap hebben, die een handicap oplopen, of jonge kinderen die zo geboren zijn, hun ouders, om die een beetje te helpen, om te vertellen dat er eigenlijk nog veel meer kan. En dat je eigenlijk wel prima, volwaardig en een heel gelukkig leven kan leiden, ook met je handicap. 6 minuten voor 10, u luistert naar Langs de Lijn in Omstreken. We gaan naar Philip Koker, Celtic AZ. 7 minuten gespeeld, tweede helft. En AZ heeft nu veel meer controle over de wedstrijd in vergelijking tot de eerste helft. Ja, we zijn natuurlijk nog maar 7 minuten onderweg. Maar toch, ze hebben al 2 grote kansen gecreëerd. Zojuist eentje van Abouglou. Aan het werk gezet door Koopmeiners. Hij komt vanaf de rechterkant. Gaat naar de linkerkant. Gaat naar zijn linkerbeen toe. Snijdt naar binnen toe. En schiet dan ineens in het zijnet. Grote kans. En de kans daarvoor was nog veel groter. Als Pavlidis doorbreekt aan de linkerkant. De achterlijn bereikt en kort teruglegt op de meegekomen linksback Thijs Oosting. Keeper was al helemaal uit positie. En Oosting raakt die bal niet goed. Ja, voor een leeg doel vanaf 1 meter of 8 schiet hij hoog over. Een enorme kans voor AZ. Nu weer een hoekschop. 8 minuten inmiddels gespeeld. Tweede helft. Daar komt hij van Koopmeiners. Wordt verlengd met het hoofd. Opgevangen door Mietjeu. Wat kan Mietjeu daar nog mee terugbrengen? Ja, hij raakt die bal niet goed. Hij raakt hem zelfs kwijt. En dit leidt dan tot een counter voor Celtic, neem ik aan. Ja, Celtic gaat counteren. Nu is ook de Japaner weer mee. Furuhashi, de doelpuntenmaker, die inderdaad probeert voor te geven. Daar kan niemand meer bij van Celtic. Maar slordig balverlies weer van Mietjeu. Het publiek is wild enthousiast over het spel van Celtic tot nu toe. Het maakt razendsnel gebruik van de kansen die AZ biedt. Omdat AZ zelf de kansen weer laat liggen. Enorme kans dus gehad via Thijs Oosting, die linksback. Ja, dan zullen we zeggen misschien dat is een linksback. Maar ja, hij is toch echt van in de vorige seizoen ook gewend om in de spits te spelen. Hij kan wel een doelpunt maken, maar dat lukte hem nu dus niet. En AZ heeft zo dringend een goal nodig. Nu dan via Letchert probeert AZ eruit te komen. Dani de Wit krijgt die bal op het hoofd. 9 minuten gespeeld, tweede helft. AZ kijkt nog altijd tegen een achterstand aan op Celtic Park 1-0. En in Lissabon staat PSV met 0-2 achter tegen Benfica. En we doen straks verslag van de tweede helft. Uiteraard na het nieuws van 10 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met Met Prevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan.

Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra. Met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Annette van Tricht. Ja, direct met de neus in de boot en nog een half uur te gaan bij Celtic AZ. Philip Koken, er is gescoord. Ja, het past helemaal in het beeld van de wedstrijd waarin het misgaat voor AZ. Het wordt 2-0 voor Celtic nadat Thijs Oosting dus die geweldige kans miste voor AZ. Is het nu wel raak, maar wel aan de andere kant. James Forrest van Celtic krijgt de bal aangespeeld in het 16 meter gebied van AZ. Heeft een verdediger in zijn rug, Oosting. Ja, Forrest wil draaien en schieten. Raakt die bal totaal verkeerd, maar via de voet van Letchert belandt die bal toch in het net en staat AZ dus met 2-0 achter eigen doelpunt Letchert. En ja, het wordt zo langzamerhand vrij hopeloos voor AZ Celtic. Met dus een marge van 2-0. 2-0 op Celtic Park tegen AZ. En ook PSV op een 2-0 achterstand in Lissabon. Benfica PSV, staan ze weer op het veld, Jan Roels? Jazeker, en er was een kans voor Yaremchuk zo vlak na rust. Maar hij schoot naast en de vlag ging ook omhoog voor buitenspel. En PSV probeert nu te herstellen aan die linkerkant. Met Gakpo leidt weer balverlies. 47e minuut, tweede helft is dus begonnen. Ja, en hoe het kan, ik heb er geen idee van. Maar ineens zat hij hier. Hans Klok, welkom hier in de studio. Na je avontuur in Las Vegas toer je deze zomer door Nederland. En ja. Volgende week ben je een van de acts op de opening van het theaterseizoen De Uitmarkt. We gaan het er zo over hebben. We beginnen met het sportnieuws van vandaag. Wielrenner Jasper Philipsen heeft de 5e etappe in de Vuelta gewonnen. De Belg was na ruim 184 kilometer de snelste in de massasprint. Fabio Jacobsen werd tweede en voor Philipsen was het zijn 2e etappezege deze ronde. De Est Rein Taramee raakte door een valpartij zijn rode leiderstrui kwijt. Hij deed er nog alles aan. De man die gisteren zo blij was, rit, won en de rode trui pakte. Maar het was klaar. En hij heeft zijn rode trui verspeeld aan de man die op de tweede plaats stond. Kenny Elizonde. En Justin Bijlo heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De 23-jarige keeper is tot de zomer van 2025 verbonden aan de club waar hij al zijn hele carrière speelt. Iedereen weet van vroeger dat ik al heel de jeugdopleiding heb doorgelopen. De bekende verhalen dat ik al sinds kleins af aan supporter ben. En ik denk dat het voor iedereen goed is dat ik heb bijgetekend. Ja, tennisser Dominic Thiem kan zijn titel op de US Open niet verdedigen. De Oostenrijker kan met een slepende polsblessure en komt dit jaar niet meer in actie. Terwijl autocoureur Nyck de Vries nog nageniet van zijn wereldtitel in de Formule E, heeft hij slecht nieuws doorgekregen. Zijn team, het Duitse Mercedes, stopt na volgend seizoen. Na 3 jaar scheuren in de elektrische auto's vindt Mercedes het leuk geweest. Het team wil zich concentreren op het Formule 1-team. De Vries heeft een aflopend contract en het is nog niet bekend of dat met een jaar verlengd wordt. De tweevoudig oranje internationaal Arnaud Danjuma Groeneveld verkast van het tweede Engelse niveau naar Europa League winnaar Villarreal. De Spanjaarden maken meer dan 20 miljoen over naar zijn vorige club Bournemouth. En de 24-jarige vleugelspeler tekent een contract voor 5 jaar. En Mike van der Hoorn keert terug bij FC Utrecht. De 28-jarige verdediger komt over van het Duitse Arminia Bielefeld. Van der Hoorn debuteerde in 2011 bij Utrecht in het betaald voetbal en speelde er 49 wedstrijden. Naast FC Utrecht en Arminia Bielefeld speelde hij ook nog voor Ajax en Swansea. De beelden van een snotterende Lionel Messi bij zijn afscheid van Barcelona zijn heel de wereld overgegaan. Hij moest zijn traantjes wegpinken met een papieren zakdoekje. Een man beweert dat zakdoekje te hebben. En hij heeft het op een Spaanse veilingsite gezet. Wie het wil hebben, moet 1 miljoen euro neertellen. Ja, als klok zit me aan te kijken of we gek zijn. Je moet hoog inzetten, hè? Ja, een beetje DNA-onderzoek. Je kunt altijd zakken met de prijs. Maar ik heb nieuws voor je. Voorlopig lijkt er nog helemaal niemand geïnteresseerd. Ja. PSV tegen Benfica, Jan Roelfs. In eerste helft zei ja, eigenlijk doen ze helemaal niks fout, behalve dat ze met 2-0 achterstaan. Ja, dat is hetzelfde spelbeeld in die eerste 5 minuten van de tweede helft. Zo net wel weer een kans voor Benfica, voor de spits Rafa Silva. Dat vind ik toch een hele goede speler, hoor. Die draait dan weg en schiet, maar het was ook een bal voor Drommel om een beetje in de wedstrijd te komen. Drommel pakte die bal goed. Daarvoor was er een kopbal voor Marco van Ginkel en die werd goed gekeerd door Idiseas Flachodimos, de doelman dus van Benfica. Kortom, veel leven in de tweede helft. Kansen dus voor beide ploegen. Maar PSV weer meer in balbezit. En Benfica laat zich weer zakken. Laat de ploeg uit Eindhoven komen. En loert dan op die versnelling eigenlijk vanuit het middenveld. Via João Mario naar Rafa Silva. En dus de targetman Yaremchuk voorin. Dat is hoe Benfica graag wil spelen. En ook met Grimaldo die dan op kan rukken aan die linkerkant. PSV nu in balbezit. Zo halverwege de eigen helft. Boskagli zoekt dan Sahavi. Wordt niet bereikt. Bal onderschept door die uitstekende verdediger Verissimo, de Braziliaan. En nu PSV balbezit met Gakpo. Gakpo dreigen op 17 meter van het doel van Benfica. De goal. De goal van Cody Gakpo. Schitterend zeg. Heeft daar eventjes de ruimte. En het schot leek houdbaar voor Flachodimos. Maar Gakpo heeft daar de ruimte. Draait naar zijn rechterbeen. Schiet van zo'n 17 meter. En het is 2-1. Een belangrijke goal voor PSV. En nu ziet het er toch wel heel anders uit. PSV dat dus weinig kansen creëert. En is dit een kans? Het is gewoon een goede actie. Een rush met de bal aan de voet van Gakpo. En dan draait hij weg en dan vindt hij de hoek. Uitstekend gedaan. Cody Gakpo vanaf die linkerkant naar zijn rechterbeen draaien. En dan in de uiterste hoek van het doel buiten bereik van Flachodimos. PSV terug in de wedstrijd. En wat denk je? Kan AZ ook terugkomen in de wedstrijd? Filip Koken. Nou, ze doen er in ieder geval alles aan in een geweldige voetbalsfeer. Ik kan niet anders zeggen. Die 50.000 die springen, die horsen, die dansen, die drinken. Ja, dat zie je ook allemaal. Ja, het is fantastisch wat ze hier allemaal doen. Maar ze hebben ook wat om voor te juichen. Want het gaat zo goed met Celtic. En ze scoren 2 keer, maar nu en dan, zo hier en dan, krijgt AZ wel een kans. Ze creëren, ze komen er door. Maar ja, wat de Schotten vooral goed doen is meedogenloos verdedigen. En dat is nou precies wat er bij AZ niet gebeurt. Want vooral in het centrum van de verdediging, Letchert en Bruno Martens Indy, die verliezen nogal wat duels tegen de aanvallers van Celtic die daar staan. Celtic heeft ook nog de luxe dat ze daar even kunnen gaan wisselen. Dat ze Edouard kunnen inbrengen in plaats van een Israëliër. Abada eruit, een 19-jarige Israëlisch international. En Edouard is een Franse jeugdinternational. Forse jongen, stevige jongen. Die daar de duels in kan. En als je dan kijkt naar de bank van AZ, die hebben geen echte aanvallers. Ja, ze hebben Evian, die zou eventueel nog aan kunnen vallen. Maar ze hebben geen targetman voorin. Ze hebben geen doelpuntenmaker op de bank zitten. Dus zoveel mogelijkheden heeft Pascal Jansen niet. Ja, om met zijn wissels nog enige verandering teweeg te brengen. Nou ja, hij gaat het nu maar eens proberen, denk ik, aanstonds met een wissel. Hoe dan ook, 70ste minuut. Celtic lijkt nog altijd met 2-0 tegen AZ. En AZ doet er van alles aan, maar het lukt tot dusver nog niet. De Uitmarkt. Sinds jaar en dag de aftrap van het nieuwe culturele seizoen. Over iets meer dan een week staat de 44ste editie op het programma. Met een internationale bekendheid op het podium. Listen, everyone, I am super excited that Hans Klok has returned to Las Vegas, the world's fastest magician. Welcome! Thank you. Mijn heutiger Gast hat seine Fans auf der ganzen Welt. I have no idea what's about to happen, but I've been told that our next guest is one of the best illusionists in the world. Aktuell hat der Holländer eine neue Show aus dem Hut gezaubert. Please welcome Hans Klok. Hans Klok. Dames en heren, Hans Klok! Are you ready to be mesmerized, enthralled, amazed? Sit back, hold tight, get ready. The world's fastest magician, Hans Klok. Fasten your seatbelts. bij ons in de studio. Illusionist Hans Klok. Een van de artiesten die op de Uitmarkt optreedt met een stuk uit zijn show Hans Klok en Friends, waarmee hij ook door Nederland toert. Welkom Hans, te gek dat je hier bent. Dank jullie wel. Ja, heel leuk. We horen heel veel mooie dingen over je een nieuw theater. Je bent lekker op tournee met je show Hans Klok en Friends. En komende zondag, laten we het daar ook even over hebben, ben je te zien in Zomergasten. Ja, Zomergasten. Ja, iedereen viel wel echt van zijn stoel af. Ja, normaal gesproken vragen ze daar hersenschirurgen voor, dat soort mensen, of kinderpsychologen. En nu vroegen ze mij. En het is natuurlijk, ik weet niet of ik het als een belediging moet opvatten, dat iedereen er zo verwonderd over is. Moet je je verdedigen dat je daar zit of zo? Alsof ik dus heel erg passief persoon zou zijn. Nou ja, je kan ook zeggen van Ellen DeGeneres naar Janine Abbring. Ja, kijk, op mijn vakgebied ben ik misschien wel een lopende encyclopedie. Dat denk ik wel, want variété heeft mijn grote liefde. Dus de avond wordt ook een ode aan het variété. En dat is ook heel breed. Hè. Dat kan ook Tore C zijn, Josephine Baker, dat soort artiesten. Fred Kaps natuurlijk, onze drievoudig wereldkampioen goochelen. Dus ja, ik vind het al een erebaantje. Dus ik vind het heel erg spannend ook. Nou, we hebben het waanzinnig. De VPRO die vergt heel veel tijd van je als je meedoet. Ze zeggen, als je meedoet moet je minimaal 2 uur per week investeren. De komende 6 weken. Hè, totdat wat dan? Allemaal voorgesprekken? Voorgesprekken in de fragmenten. En waarom wil je die fragmenten? Ze proberen echt wel een heel mooi programma ervan te maken. Het is ook een van de oudste tv-programma's die we hebben. Heb je dan niet het idee, ik heb alles al verteld en dan moet je het nog een keer dunnetjes overdoen? Nee, want ik ben natuurlijk wel een beetje van het repeteren en herhalen. Want dat doe ik natuurlijk mijn hele leven. Sommige acts doe ik al 40 jaar. Dus nee, dat kan ik wel weer spontaan. En het zijn echt, ik heb prachtige fragmenten. Want er zijn fragmenten bij die gewoon dus niet op YouTube staan. En die echt beschermd worden. Mies Bouwman bijvoorbeeld. Zij beschermde echt haar fragmenten. En nu beheert de familie, want Mies Bouwman leeft niet meer. En moet je met de familie contact opnemen. Dat heeft de VPRO dan voor met mij met Joost Tim. Ja, precies. En dus ik ben er wel trots op. Ik vind het heel erg leuk. Zeg, ja, ik ga geen gras voor de voeten wegmaaien hoor. Maar ik las, want jij zegt, ja, ik heb heel veel boeken gelezen, biografieën. Je bent heel erg geïnteresseerd in Charlie Chaplin. Ook, ja. En dan denk ik, ja, dat mannetje, alleen met die stok. Ja. Wat spreekt jou dan aan als entertainer in hem? Nou, wat ik bijzonder vind is dat hij natuurlijk begon met zijn broer Sidney Chaplin. Zij, hun moeder, die zat eigenlijk altijd in een inrichting, een gesticht noemde je dat toen, want die was geestesziek. Dus heel jong moest hij al geld verdienen. En dat deed hij in een variété-theater in Londen. Uiteindelijk heeft hij de stap gemaakt, de gok gewaagd met de boot naar Amerika. En ja, de rest is history. Hij was de duurst betaalde entertainer en hij was ook een hele goede zakenman. Toen werd hij beticht van communisme, toen moest hij vluchten. Hij heeft het laatste jaar in Zwitserland gewoond. Ja, ik vind dat altijd wel heel interessant. Ja. En ook nog steeds, als je bijvoorbeeld City Light ziet, de film waarin waarin niet gesproken wordt, maar nog steeds krijg ik kippenvel als ik dat zie, omdat het zo goed gedaan is. Hij was zo'n goede komiek en memespeler vooral. Ja, maar hij wordt ook echt, de FBI en zo, die moesten allemaal niks van hem hebben. Nee, hij werd beticht van communisme. Dus hij moest ook, op een gegeven moment was hij gewoon persona non grata, moest hij het land uit. En welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Van over Chaplin? Ja? Nou, een van de een heel luguber verhaal. Dat vond ik als kind doodeng. Want Chaplin overleed in de jaren 70. Is dat zijn lichaam gestolen is na de begrafenis. Dus hij was begraven. En daarna is zijn lichaam door fans opgegraven. Nee. En ergens anders herbegraven. En toen hebben ze een half jaar dan lopen zoeken. Hebben ze toch die plek kunnen vinden. Is hij weer terug begraven waar hij begraven was. En daar ligt nu een hele betonnen vloer overheen. Ja, koekel het maar eens. Er is ook een documentaire over gemaakt. Wilden ze dan losgeld of zo? Nou, dat weet ik niet. Maar het was ook een soort vereering dat ze zei, het is onze Charlie Chaplin. En ja, heel bizar verhaal. En hij verslond vrouwen? Ja. Hij was natuurlijk met heel veel Geraldine Chaplin. Is misschien de bekendste, zijn dochter, hè, die een beroemde actrice is geworden. Ja, het was, hij hield wel van vrouwen, ja. Hans, je klinkt opgewekt. Ja, nou, ik zit goed in de vibe. Want Las Vegas was natuurlijk zo jammer dat we weg moesten. Hè? Het was letterlijk 13 maart Ellen DeGeneres en 15 maart ging de wereld op slot. Eindelijk zit je weer in zo'n hele grote televisieshow. En nu ben ik terug in Nederland en reis ik met een circus. Er mogen 640 mensen in per voorstelling. Daar gaan we zo over praten. Ja, hoor. Maar luister, Hans, bedoel dat is... Dat maakt mij blij, zeg maar. Kan, ik wil je niet de put in praten weer, want je ziet er zo blij uit. Maar het kan ook niet anders dat je toch ook een beetje in zak en as gezeten hebt het afgelopen jaar. Nou, het was een heel pittig jaar, want het was mijn jongensdroom. Die natuurlijk toch een beetje in diggelen ging. Gelijktijdig was mijn vaste assistente Natalie Hoop heel ziek en is overleden in november. Ja, dat vond ik veel erger. Dus dat zet voor mij eigenlijk die corona wel een beetje in perspectief. Weet je, ik had dat Vekas graag opgegeven als zij was blijven leven met een jonge vrouw met kinderen en een man. Dus, maar dat heeft niet zo moeten zijn. Dus dat was voor ons wel heel heftig. Ja, dat maakt het allemaal wel relatief. Maar ja. ik weet ook uit de publiciteit, je zou voor jaren naar Las Vegas gaan. Je hebt grote dromen dan weer. En dan, nou ja, het is in de kiem weer gesmoord. En dan sta je daar in Uden. Ja. Dat is best wel een overgang. Ja, is een overgang, maar met een fantastische voorstelling. Bejubeld. De Volkskrant gaf het 4 sterren. Die zijn toch echt kritisch. Hans Klok en Friends, het zijn de mensen waarmee ik ooit heb opgetreden. Of dat nou in Shanghai was, of in Tokio, of in Las Vegas, of in Parijs. Daar die beste acts hebben we naar Nederland laten komen. In deze tijd ook niet heel eenvoudig. Zeker niet als ze requisieten hebben die over per schip moeten. Zoals onze motoract is met een bol waar 5 motorcoureurs in ronddraaien. En soms zo'n apparaat moet dan per schip. En we wisten niet 8 weken terug gaan we het nou wel of niet doen. Maar de organisatie heeft het toch het risico genomen. Ja, fantastische voorstelling. Ik doe eigenlijk mijn Las Vegas show. En dan vertel ik waar ik al die mensen heb ontmoet. Al die fantastische acrobaten en koordansers, degenslikkers, waar ze allemaal vandaan komen. Ja, maar is Las Vegas nu afgelopen? Of leeft het nog steeds de droom? Het blijft bij mij altijd wel triggeren. Weet je, en dan zeg ik, ja, 3 keer is scheepsrecht. Ik heb in 2007 mogen doen, een jaar lang. Ik heb bij jou gezeten daar in 2007, in de zaal. Is het? Ja, ik weet dat. Even vergeten, sorry. Ja, ik zag hem niet zitten. Want... ja, wat leuk, leuk te horen, Bert. Maar ik heb het weer nog een keer geprobeerd in 2019. Door corona is het niet doorgegaan. Dus misschien moet ik 3 keer in scheepsrecht. Dus misschien ga ik het nog een keer doen. Maar ik ben wel iemand, ik ben een echte performer. Dus ik ben nu ook weer heel gelukkig en heel dankbaar dat ik toch met dit circus weer mag optreden. En dan binnenkort in de Harbour Club mijn eigen theater krijg in Amsterdam. Dus weet je, je moet het ook relativeren. Dat is een hoop om dankbaar voor te zijn. We gaan even naar Jan Roels, naar PSV Benfica. Ja, Benfica dus op een 2-1 voorsprong. Er was de goal van Cody Gakpo zo'n 5 minuten geleden. Gakpo is ook wel de man in vorm bij PSV. Net draaide hij ook weer mooi weg bij Rafa Silva. Die moest een overtreding maken. En er gaat veel bij PSV via Gakpo. Maar de weken vanaf die rechterkant is ook dreigend. Maar nog niet echt gelukkig met zijn actie. En Sahavi hebben we nog te weinig gezien. De bal op zo'n 20 meter van Drommel. Wordt even teruggespeeld naar de doelman van PSV. Ramayo, de centrale verdediger, wil dan de bal. Maar Drommel kiest voor een lange trap richting Madueke. En de Portugezen laten die bal gewoon rustig uitrollen. Benfica in die tweede helft toch wel een beetje wakker geschud door die goal van Gakpo. 2-0 is natuurlijk een mooie stand. 2-1, ja, dan geef je PSV de energie om ook in die tweede helft misschien nog wel een tweede goal te maken. Dat is dan een heel ander perspectief voor volgende week dinsdag in Eindhoven. In wordt het nu van Benfica halverwege de helft van de Portugezen. Dan wordt die bal uitgetrapt en mag PSV weer gaan gooien met Philip Mena aan de rechterkant. Die goed speelt, de rechtsback van PSV. Met Madueke die zich aanbiedt. Hier is Sahavi. Laat zich wegzakken uit de punt van de avond. Dan Gakpo altijd. Maar Gakpo op dit moment bij PSV. Madueke, daar is Gutsen. Die vindt dan geen spits. Geen Van Ginkel en geen Sahavi. Wel een corner voor PSV. En dat geeft Eindhoven Overnaren dan weer kans om de lange mannen mee naar voren te sturen. Van Ginkel, goede kopper. Ramayo natuurlijk, Sangaré. Die komen er allemaal in de buurt van doelman Odysseas Vlachodimos. Ik noem die naam nog maar een keer, de Griek. De doelman van Benfica. En Ween is de man die dan vanaf die rechterkant die hoekschop gaat nemen. Die wacht nog eventjes. De defensie bij Benfica wordt georganiseerd. Sahavi natuurlijk ook een goede kopper. Max is daar die dan de corner neemt. En dan gaat de bal terug naar Madueke. Hier is dan Gakpo. Het is een ingestudeerde corner. En Gutsen wordt die daar aangetikt. Dat was een goede kans voor Mario Gutsen. Die daar eigenlijk helemaal vrij staat. Maar iets aarzelde. En ik had het idee dat er dan een Portugees B nog tussen kan komen. Ja, dat laatste is het geval. Geen overtreding. Maar een prachtig ingestudeerde hoekschop van PSV. En volgens het boekje komt de bal dan bij Gutsen, maar de bal daalde net te laat. Waardoor er een Portugese schoen tussen kon komen. Aan de andere kant meteen weer een kans voor de Oekraïner Yaremchuk. Ze geeft dus aan dat het een levendige, leuke tweede helft is. Eerste helft was ook al goed om te zien, zeker van de kant van PSV. Toen waren er nog geen kansen voor de ploeg uit Eindhoven. Nu dus meer, want we hebben de goal gehad van Gakpo. We hadden de kopbal van Ginkel. En zweven die mogelijkheid voor Mario Götze. 2-1 dus voor Benfica in de tweede helft in Dalhous in Lissabon. En Filip, Celtic AZ, kunnen ze de aansluiting vinden, denk je? Nou, voetballend in ieder geval wel. Ik vind dat AZ nu al een minuut of 10 lang het betere van het spel heeft. We hebben nog 10 minuten te spelen, 80ste minuut. En nog altijd staat wel die 2-0 stand op het scorebord. Maar ja, AZ is wel dreigend. Zeer dreigend zelfs af en toe. Maar ja, dat is tot aan de 16 meter van Celtic. En ze kunnen geen grote kans meer creëren sinds die enorme van Thijs Oosting al in het begin van die tweede helft. En vooral Pavlidis, de centrumspits, die zo'n enorme kans had. Ja, al in de 7e minuut van deze wedstrijd, toen hij de paal raakte. Ja, die komt eigenlijk een stuk verder niet meer voor. Die wordt niet meer in stelling gebracht. Ja, ballen van de flanken, waar hij het toch ook regelmatig voor moet hebben, die komen er ook niet meer. Ja, en AZ heeft dan wel gewisseld, maar heeft twee middenvelders ingebracht. Evian en Klaasie. Nu komt ook het jonge talent Poku dan het veld in. Ja, en die moeten het dan maar zien te maken tegen die sterke verdedigers van Celtic, die een enorme fysiek voorkomen hebben. En daar moeten ze zich dan langs wurmen. En ja, wat Celtic ook iets slimmer doet dan AZ is vrije trappen uitlokken. Ze gaan soms in de duels lopen ze tegen de borstkas aan of tegen de onderarm van spelers van AZ. Gaan dan zelf liggen. Ja, en de scheidsrechter die trapt daar regelmatig in. Geeft dan vrije trappen aan Celtic. En je ziet ook de irritatie bij de spelers van AZ. Ja, dat ze daar nauwelijks mee om kunnen gaan. Ja, die scheidsrechter uit Roemenië, die zou toch wel meer gewend moeten zijn. Maar ja, die neemt niet altijd de juiste beslissingen. En zeker niet altijd in het voordeel van AZ. 82ste minuut inmiddels. We krijgen een inworp vanaf de rechterkant van de rechtsback Sugawara. Die wordt in één keer het strafschopgebied ingeslingerd. En ook onmiddellijk weer weggekopt door de verdedigers van Celtic. 8 minuten dus nog te gaan. En AZ kijkt nog altijd tegen een achterstand aan met 2-0. En wij praten verder hier met illusionist Hans Klok. Je vertelde net, Hans, heftig jaar achter de rug. Terug uit Vegas, terwijl je de grote plannen had. Dan kom je gedesillusioneerd. Hoe toepasselijk kom je terug? Ja. Hoe ben je het afgelopen jaar doorgekomen? Wat heb je gedaan? Nou, ik heb heel veel getraind. Fysiek gesport gedaan. Gewoon krachttraining, dat soort dingen. Cardio, wat je gewoon dingen die je zelf kan doen. Want sportscholen waren natuurlijk dicht. En heel veel trucs bedacht en geoefend. En teksten geschreven, muziek gezocht. En mijn vriend is ook een hele goede goochelaar. Zijn naam is Dan Stevens. Dus we hebben samen heel veel dingen bedacht. We zaten natuurlijk eerst, toen de corona begon in maart... Hebben wij nog een half jaar in Las Vegas zitten wachten... in de hoop dat het casino weer open zou gaan. Dus... na 4 maanden besloten terug te gaan. Dus dan moet je eerst alles gaan inpakken. De show moet je inpakken en je huis en de werkplaats. En dat hebben we echt met z'n tweetjes moeten doen. Ja, dat was wel een soort van dramatisch, want dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, weet je, ik dacht wel, in Nederland kan ik mezelf veel sneller herpakken. En ook in Duitsland, dat is mijn grootste werkgebied altijd geweest. Dus ik denk, ja, dan moet ik dat maar doen, weet je. Want voordat Vegas is nog steeds niet open, weet je. Ze gaan dan weer open, dan gaan ze weer dicht. Heeft het je ook heel veel geld gekost natuurlijk? Ja, eigenlijk wel, want ik heb... Ik heb dit... het was een heel leuk project. Het was een fantastisch project wat ik ondernomen heb met Marcel Boekhoorn als investeerder. En ik heb er zelf ook... al mijn laatste geld zat erin. En natuurlijk de enorme energie die ik daarin heb gestoken. Samen met mijn collega's en medewerkers. Dat is eigenlijk onbetaalbaar geweest. Maar goed, jongens, we staan weer hier. Ja, maar je spitste net op je oortjes, hè, bij Marcel Boekhoorn. Die dus dat park in Eindhoven heeft verkocht. Bedrag nog niet bekend. Nee, precies. Nou ja, ik was even nieuwsgierig daarna. Want je gebruikt zelf het woord herpakken, hè? Ja. Ben jij een herpakker? Ja, ik denk dat ik wel een enorme herpakker ben. Want... Hoe doe jij dat, Hans? Nou, gewoon door weer... Kijk, het is bij mij gaat het om de ambacht. En waar je dat ook doet, weet je. Je zegt nu zelf, hè, vanaf dit weekend weer in Uden. Maar je bent zo goed als je laatste optreden. En als die mensen toch weer komen... en het is voor de mensen nu toch een beetje gedoemd te komen... Hè, want ze moeten gevaccineerd zijn of ze moeten bewijs van een test hebben. Dus mensen doen echt hun best om te komen. Er zijn echt zoveel mensen die zeggen... oh, dit is mijn eerste uitje in 1,5 jaar. Ja. Nou, dan ben ik heel blij en dankbaar dat ik dat dan mag doen... en dat ik daar mag optreden. Zullen we even luisteren? Ladies and gentlemen, the magic... Als artiest verlies je niet je talent, maar wel je routine. We hebben 1,5 jaar niet opgetreden. Dus het is ook iets meer Hans Klok voor hetzelfde geld. Dit is een dubbele verrassing, een surprise. En dan nu samen met Circus. Dat is zo'n goed idee van. Dus dames en heren, Hans Groot en Friends, zie jullie straks. En nu de mensen dus zoveel moeite moeten doen, hè, ja, om überhaupt te komen en ja, daar te zitten. Voel je de energie ook? Ja, de energie is enorm. En ik ben echt wel weer verliefd geworden op het circus. Want ik ben eigenlijk vooral iemand die altijd in theaters en nachtclubs optreedt. En ik heb wel circuservaring. Ik heb een van de weinige Nederlandse artiesten ever die de Silver Clown heeft mogen winnen, samen met mijn team. Dat een van de hoogste circusonderscheidingen is tijdens het circusfestival Monte Carlo. En nu ben ik echt wel weer dat ik denk, ja, misschien moet ik hiermee door, weet je. Moet ik, ja. Maar even, je zit in een tent. Je bent toch een soort van goochelaar, illusionist. Dan mag je toch niet achter je zitten. Nee, dat want is dan altijd zie je lastig. Toch, hoe doe je dat dan? Nou ja, we hebben nu een tent waarbij we natuurlijk de zichtlijn hebben bepaald. Dus er is een deel wat 200 stoeltjes links en 200 stoeltjes rechts van mij. Dan zeg je dat is het coronavak, daar mag je niet zitten. Precies, daar mag je niet zitten. Maar ja, dat is waar. Het is, er zijn maar, je bent als illusionist zeer beperkt in een circus. Ja? Want mensen aan de zijkant en achter je is eigenlijk dodelijk. Dus, maar aangezien ik al zo lang bezig ben, heb ik genoeg repertoire wat wel echt in het circus kan. En ja, voor sommige trucs doe ik een beetje achterop. Maar we houden dat wel heel streng in de gaten. Waar ik zo ontzettend benieuwd, want je zei met je vriend probeer je ook nieuwe dingen uit te vinden. Ja. Zijn alle grote acts, zijn die allemaal al verkocht? Komen er nog nieuwe dingen bij? Ja, we proberen altijd weer nieuwe dingen te bedenken, maar het is wel moeilijk. Weet je, het is ja, op een gegeven moment deze tijd. Ja, is heel lastig. Maar soms zit het ook in het verhaal, weet je. Als je een heel sterk verhaal maakt, waardoor alles heel logisch wordt. En ja, dat is. Ik ben altijd heel goed daarin. We noemen dat we geven het een nieuwe jas. Het is Hans Klok en Friends. Ja. Wie zijn de Friends? De Friends zijn internationale circusartiesten van over de hele wereld. En ook het programma, daarmee reizen we tot half november door het land. En tegelijkertijd begin ik de Harbour Club op 26 september. En dat is meer zo'n à la Moulin Rouge. Dat is we noemen het geen dinnershow. Mensen krijgen goed eten, goede live band, DJ's. Maar letten ze dan nog wel op jou? Want dan zitten ze allemaal te eten en dan sta je ergens. Nou, wat je altijd met die bandjes hebt. Dat heeft een soort treurigheid. Ik hoop het niet voor nee, je. Ik kom na het eten. Ik ben het toetje. Oké. Okay. Met wat kilo's eraan. Ja. Maar ben je nou blij mee, Hans? Want ik zei al, het glimt van je af nu. Dus ben je echt heel blij dat je gewoon weer kan? Nou, ik ben gewoon heel dankbaar om weer op te mogen treden. Want kijk, als illusionist laat je niet iets na zoals een filmregisseur. We kijken nog steeds naar de films van Hitchcock bijvoorbeeld. Wat laat ik nou na? Een hoop filmpjes op YouTube. Dus ik ben blij dat ik het nog steeds live mag doen. En ik hoop het nog 20 jaar vol te houden. En de mensen komen steeds. En ja, het is. En Vegas komt ook wel weer op mijn pad. En nu met het circus. En ik heb straks mijn eigen club in de Harbour Club in Amsterdam. Dus ja, ik ben eigenlijk wel. Ben eigenlijk een van de weinige artiesten die nog wel dagelijks nu optreedt. Blijf nog even zitten, Hans. We gaan naar het nieuws. NPO Radio 1. 10:30 met Jelle Visser. Een nieuw Nederlands ambassadeteam is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dit team met de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen gaat de evacuaties begeleiden. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken willen dat de buitengrenzen van de Europese Unie versterkt worden. Ze noemen de stroom illegale migranten die vanuit Wit-Rusland de EU binnenkomt een directe aanval. President Lukashenko zou bewust duizenden migranten de grens over laten steken als vergelding voor de sancties die de Europese Unie heeft ingesteld tegen zijn regime. Sinds de staatsgreep in Myanmar ruim een half jaar geleden zijn bij protesten inmiddels meer dan 1000 mensen omgekomen. Er zouden inmiddels 7400 mensen zijn opgepakt, zeggen mensenrechtenorganisaties. En tankstations mogen nu ook laadpalen voor elektrische auto's plaatsen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Twee aanbieders waren naar de rechter gestapt omdat ze het niet eerlijk vinden dat tankstations van onder meer Shell en BP nu ook vergunningen hebben gekregen voor laadpalen. De Raad van State heeft wel als voorwaarde gesteld dat het aanbieden van benzine en gas de hoofdactiviteit blijft van de pompstations. Langs de lijn en omstreken. En we gaan terug naar Lissabon, Benfica, PSV, Jan Roels. Ja, de wedstrijd heeft denk ik toch zo'n 2-3 minuten stilgelegen om een groot aantal wissels te kunnen uitvoeren voor Benfica. Scheidsrechter Felix Brieg begon zich te ergeren, kwam even naar de zijlijn om te zeggen, ja, waarom duurt het allemaal zo lang? Wie zijn er ingekomen? Gonzalo Ramos, André Almeida, de oude spits bij Benfica. Meite is er ingekomen en Everton en Weigel is eraf. Pichy is eraf, Yaremchuk is eraf en Verismo is eraf. Dat zijn de wissels dus bij Benfica. Maar belangrijker misschien om de wissel bij PSV te noemen. Bruma komt in het veld. Ik vond hem heel goed spelen tegen Heracles in Almelo. Die wedstrijd heb ik afgelopen weekend gedaan. Hij komt dus in de ploeg bij PSV. En kijken of hij nog een doelpunt kan maken. Wat hij ook deed afgelopen zaterdag in Almelo. 2-1 dus voor Benfica. 74ste minuut inmiddels. Weer is daar op de as van het veld Gutsen. Met daar in de buurt Bruma. Sangaré pikt dan op als controleur op dat middenveld. Max toch ook ver uitgeschoven op de helft van Benfica. Weer een harde, gemene overtreding gemaakt op de absolute uitblinker. Zeker in de tweede helft bij PSV. Cody Gakpo, die ligt daar op de grond. Almeida, die net in de ploeg is gekomen. De oude rot, de captain ook nu inmiddels bij Benfica, heeft die overtreding gemaakt. Gaat zelf dan ook maar liggen. Kortom, een rommelige fase in deze tweede helft. Nog steeds de 2-1 voorsprong voor Benfica. En bij Celtic AZ is het inmiddels verlengen. Nog steeds 2-0 achter, Filip. Ja, we zitten inmiddels in een blessuretijd. Minimaal 5 minuten lang. En Celtic was zojuist dichter bij de 3-0 dan dat AZ bij een mogelijke 2-1 komt. Ja, het is een wonderlijke, curieuze situatie geweest. Een soort aanval in een drietrapsraket. Eerst een poging met de voet van de Franse Zwits Edouard. Gekeerd door Hobby Verhulst, de keeper van AZ. Daarna Edouard in de nastoot nog een keer met het hoofd. En weer een prachtige redding overigens van Verhulst. Op de lijn, misschien zelfs net iets over de lijn. Maar er is hier geen VAR, we kunnen het niet nakijken. En daarna kwam er nog een derde kans. En die was voor een invaller, Montgomery. En die werd weer van de lijn gehaald door Bruno Martens Indy. Zodat de 3-0 in ieder geval AZ bespaard blijft. Ze proberen het nog wel om aan te vallen. Maar ze komen nu toch ook wat kracht tekort. En ja, dan moeten ze toch ook hebben van zo'n invaller. 17 jaar oud, Ernest Poku. Maar ja, die kan toch ook weinig potten breken tegen die sterke verdedigers. Vooral fysiek sterk van AZ. Nou ja, AZ probeert het weer. Probeert op te bouwen via Bruno Martens Indy. Maakt hij overigens niet al te veel haast mee. We hebben nog ruim 3,5 minuten gaan in de blessuretijd. En Celtic leidt nog altijd met 2-0 tegen AZ. En bij ons nog steeds Hans Klok in de studio. We praten met hem onder meer over zijn show Hans Klok en Friends. En we hebben het gehad over het afgelopen coronajaar. En je gaf zelf al aan, Hans, dat ja, bijna in schril contrast stond met wat er gebeurde met je assistente Nathalie Hoop. Die was ziek en is overleden. Is overleden, ja, op 3 november is zij overleden. En zij was, zij had dus een vorm van baarmoederhalskanker, maar een hele agressieve vorm. En dat was al in 2016. Toen dachten we dat de ziekte weg was en kwam toch weer terug. Net voordat we naar Vegas gingen eigenlijk. We waren in Monte Carlo en toen werd ze ziek. En uiteindelijk is ze helemaal niet mee geweest naar Vegas. Is er nog één keer geweest met haar man Pepijn en de kinderen. Omdat ze daar nog één keer wilde trouwen. Dus ze waren al getrouwd, maar voor die kinderen en zo. En zij bleef eigenlijk zelf altijd heel positief en knap zag ze eruit. En ik dacht altijd, dat is die 1 in 1 miljoen die het wel redt, weet je. Dat gebeurt ook natuurlijk. Ja, en dat was, ja, het gaf toch een hele smet op het hele Vegas gebeuren. En wat ik net al zei, dat maakte dat corona voor mij iets minder belangrijk. Want we hadden zo gehoopt dat zij het zou redden. We gaan nu ook een stichting Hoop, wil ik gaan doen. Dat heb ik met haar man Pepijn besproken. Dat willen we met de Harbor Club doen. Dat we 1 keer per jaar een bijzonder gala doen. Want haar naam was Hoop. Ja, en, mooi. Dan wat dat betreft. Ja, precies. Dus van, daar gaan we iets doen. Dus ook voor zeldzame kankers om nog geld te genereren, te op te halen. Gaan we proberen. Ik wens je met de stichting heel veel goeds. En met alles wat je gaat doen de komende tijd, Hans, dat het gewoon lekker allemaal doorgaat. Zo dat, is het. Toch, en daar gaan we vanuit. Ik vond het heel leuk om hier te zijn, want ik ben niet zo van de voetbal. Ik heb wel bij de FIFA opgetreden, bij de loting. We 60 miljoen kijkers hadden. En ik heb altijd heel veel voor voetbal gedaan. Maar zelf, geweldig was dat. De enige in de familie ben ik die niet zo van de voetbal is. Maar dat des te leuker. Dank en we wel, gaan Hans. Zondag allemaal kijken, want daar heb ik echt zin in. Ja, in zomergasten. Ja. Dank jullie wel. Succes, jongen. We gaan naar Celtic AZ. Hoe lang nog, Filip? Ruim 1,5 minuut nog aan blessuretijd te verspelen. En we hebben een vrije trap voor Celtic te nemen. En Celtic neemt daar al de tijd voor. Colin McGregor, de aanvoerder, gaat de bal trappen in het 16 meter gebied van AZ. Nou, doet dat niet goed. Doet dat te hard. Maar ja, dat vindt Celtic al lang goed. Zolang het maar tijd kost. Ralston, de rechtsback, haalt daar een corner uit, denk ik. Ja, die haalt er een corner uit. En dat vindt iedereen hier, de 50.000, vinden dat schitterend. Want dan duurt het weer even. Ja, ze bejubelen hun ploeg. Ik zeg het er nog maar even bij. Als AZ dit tweeluik mocht verliezen van Celtic, dan zijn ze niet uitgeschakeld voor Europees voetbal. Maar gaan ze naar de Conference League. En als ze winnen, dan gaan ze naar de Europa League. Dan valt er wel iets meer geld te verdienen. Ik denk dat het verschil met de Champions League en Europa League, wat voor PSV op het spel zat, het verschil zou financieel nog wel veel groter zijn dan hier. Maar ook hier gaat het om veel geld. nog een kans. Dit zou er kunnen komen voor Eduard. Maar Eduard neemt de bal aan in de strafschopgebied van AZ. En gaat dan wandelen richting de hoekvlag. Houdt de bal wel in de ploeg. Legt hem terug naar de linksback. En die verliest hem. Zodat Poku nu voor AZ kan overnemen. Maar die leidt ook onmiddellijk balverlies. En Celtic heeft de bal weer terugveroverd. En ingeleverd bij de eigen doelman Joe Hart. Die maar eens een harde ros tegen die bal gaat geven. Weer terugstuurt naar de helft van AZ. Waar Eduard een slim duwtje geeft. En Sugawara erin geluisterd wordt. Omdat Sugawara die bal nog aanraakt. Waardoor Celtic een inworp mag nemen. En Taylor, die linksback, die heeft weer niet al te veel haast. Gaat daar rustig staan aan de zijlijn. En de blessuretijd zit er nu op. Sterker nog, hij wordt nu afgefloten. En Celtic wint hier dus met 2-0. Doelpunten van Furuhashi, de Japanner. En een zeer ongelukkig eigen doelpunt van Letchert. Daardoor wint Celtic ruim dus volgende week donderdag in Alkmaar de terugwedstrijd. En dan heeft AZ dus nog heel veel in te halen. We Talking Woman, Electric Light Orchestra. Jan, volgens mij heb je iets met ILO, maar we zijn bij Buffy KPSV. Nou, ik zei dat ik nog bij een concert van ze geweest ben in de Melkweg, zo vlak voor de corona. pandemie. Maar goed, dat is waar eenmaal. Benfica nu met nog steeds die 2-1 voorsprong. We zitten in de 84ste minuut. PSV dat nadrukkelijk op jacht is naar een gelijkmaker. Want dat reist toch heel wat rustiger naar Eindhoven. Dan kijk je toch ook met wat meer vertrouwen naar de return volgende week dinsdag. Bruma dus in de ploeg gekomen bij PSV voor Madueke. Verder is Van Ginkel er dus uitgehaald. Boskakli eruit gehaald voor hem Obispo. En op de plaats van Van Ginkel, Davy Prupper. Dat zijn de drie wissels van Schmid. Die natuurlijk altijd wisselt omdat het toch al een druk programma is voor PSV. Max dan met een voorzet richting Sahavi. Maar de Duitse Max die dus speelt aan de linkerkant stond buitenspel. Het is een fase in de wedstrijd waarbij je natuurlijk ook weer moet uitkijken voor zo'n uitbraak van Benfica. Dat natuurlijk ook nog wil scoren, een derde maken. Dat zou de uitgangspositie voor Benfica dus veel beter maken. Nogmaals, in het Europese voetbal van dit seizoen tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel. Dat is nu een beetje het nadeel van PSV. Wordt nog even gekeken naar de herhaling. Staat Max inderdaad buitenspel? Dat lijkt mij wel. De assistenten hebben dat aangegeven aan Felix Brieg. PSV dus met die wissels eigenlijk net zo sterk. Zij het al, absolute uitblinker in de tweede helft is Cody Gakpo. Die ook de aanvoerdersband om heeft gekregen sinds het vertrek van Van Ginkel in de tweede helft. Nu balverlies van PSV halverwege de eigen helft. Het is Benfica dat aanvalt over de linkerkant. De spits Rafa Silva biedt zich aan, maar wordt niet bereikt. Zo staat die verdediging van PSV toch ook goed onder leiding van Ramalho. Die zich probleemloos in het elftal heeft gevoetbald bij PSV. André Ramalho speelt nu dus in het centrum met Obispo. En Benfica blijft maar doorwisselen. Hebben dus al vier spelers tegelijkertijd ingebracht. Dat zorgde dus voor veel oponthoud in Dalus. En nu wordt ook nog, als ik het goed zie, João Mario gewisseld voor Adel Tarabt. Die komt in het veld. Vijf wissels dus geweest bij Benfica. We hebben nog ruim vijf minuten te spelen met extra tijd. 2-1 voorsprong voor de Portugezen. Dankjewel Jan. Ander voetbalnieuws. Justin Bijlo heeft bijgetekend bij Feyenoord. Hij verlengde zijn contract tot de zomer van 2025. Bijlo is 23 jaar en speelt zijn hele carrière al bij de Rotterdammers. En dus was het geen moeilijke beslissing om bij te tekenen. Iedereen weet van vroeger dat ik al heel de jeugdopleiding heb doorgelopen. De bekende verhalen dat ik al sinds kleins af aan supporter ben. En ik denk dat het voor iedereen goed is dat ik heb bijgetekend. Ja, en er spreekt ook veel vertrouwen uit namens de club, denk ik, naar jou toe. Ja, zeker. Dat ik toen vorige keer al volgens mij bij de persconferentie gezegd dat ik heel blij ben met het vertrouwen dat ze überhaupt met me wouden praten over een verlenging. En ik ben blij dat we eruit zijn gekomen. Ja, en als je nou kijkt naar jouw eigen doelstellingen voor de komende jaren, wat staat er dan bij jou op één? Zo goed mogelijk ontwikkelen. Beetje standaard, maar het is wel zo. Ik wil ik wil voor mezelf het hoogst haalbare halen. En dat begint bij Feyenoord. Ja, begint bij Feyenoord. Gaat misschien ook wat naar het Nederlands elftal, waar gisteren een nieuwe bondscoach is begonnen. Jij zit erbij, bij de voorselectie. Hoe zie je jouw kansen op dit moment? Ik denk zeker met een nieuwe bondscoach is het... ik wil niet zeggen iedereen op nul, maar ze geeft alweer meer kans om... Om erbij te zitten. Ik moet het zelf laten zien bij Feyenoord. En volgens mij is volgende week vrijdag is de definitieve selectie. Dus ik zou de aankomende twee wedstrijden goed moeten presteren om in aanmerking te komen. Heb jij al contact gehad met de bondscoach of met de keeperstrainer? Nee, ik heb nog met niemand gesproken. Nog één ding. Ik vond het wel interessant dat de bondscoach gisteren zei dat hij eigenlijk niet echt de beschikking heeft over een keeper in zijn voorselectie die heel goed in een 4-3-3 systeem uit de voeten kan. Snap jij wat hij daarmee bedoelt? Je mag ook nee zeggen hoor. Ja, nee, ik weet eigenlijk niet. Ik denk dat ik in alle formaties kan spelen, dus ook 4-3-3. Dus jij wil wel tegen de bondscoach zeggen, ik ben prima klaar voor 4-3-3 in Oranje. Ik moet het zelf laten zien en dan kunnen we acties laten spreken. Feyenoord speelt morgenavond in de play-offs van de Conference League tegen het Zweedse Elfsborg. Waarschijnlijk is Alireza Jahan Baksh er dan weer bij. Trainer Arne Slot heeft goede hoop dat de aanvaller voldoende hersteld is van een liesblessure. En Jan, hoe lang is er nog te spelen bij Benfica PSV? Nou, ik denk inclusief blessuretijd nog een minuut of 6-7. Sahavi wordt er nu uitgehaald. De spits heeft eigenlijk geen kans gehad wordt vervangen door Jorbe Vertesse. Zo wisselt Schmid dus ook zijn mensen. Het zei het al, druk programma. Komende zaterdag Cambuur en dan volgende week dinsdag de return in Eindhoven. Kapitaalduel natuurlijk. Dan gaat het er echt om. Dan zou er ook eventueel nog een verlenging kunnen volgen als de stand gelijk is. Deze komt in de ploeg voor Philip Max. Ook nog eventjes in die slotminuut. Inmiddels 89e minuut. Vrije trap voor Benfica. Die wordt genomen ook in een soort ingestudeerde vorm. Maar dat mislukt. PSV kan uitverdedigen via Bruma aan de linkerkant. Maar Benfica zit er nu fel op. Halverwege de helft van PSV. Weer Bruma leidt balverlies. Dus een inworp voor Benfica. Altijd maar langs de zijlijn. Jorge Jesus. Die een hoop theater maakt en zijn mannen aanmoedigt. En hoopt natuurlijk op een derde treffer. Brieg komt nu eventjes met hem praten en hem tot bedaren dwingen. De Duitse arbiter die de wedstrijd natuurlijk in handen heeft met al zijn ervaring. En Brieg loopt bij Jorge Jesus weg. Heeft hem geel gegeven. En de trainer gaat gewoon weer verder. Zo gaat dat in Portugal. Inmiddels de 90ste minuut. Brieg zegt, ja, die oponthoud. Ik tel elke minuut erbij. Dat lijkt hij aan te geven. We krijgen een vrije trap voor Benfica. En nee, het is een inworp voor Benfica richting de spits. Die dan probeert weg te draaien. Het is verdedigen van Bruma, het is verdedigen van Götze, van Sangaré met een hoog been. Maar uiteindelijk gefloten voor een overtreding tegen PSV. Dus een vrije trap voor de ploeg uit Eindhoven. En Brieg heeft zijn handen vol nu om de Portugezen tot bedaren te brengen. Of nu doet hij dat met Mario Götze in zijn Duits van jij moet niet zeuren. Hoe dat in het Duits is, ja, dat laat ik me even achterwege. Ramalho inmiddels centraal achterin met de bal Sangaré. Is PSV tevreden met die 2-1 nederlaag? Ja, ik zei het al, je kunt ermee terugreizen naar Eindhoven. We krijgen 5 minuten extra in Lissabon. 2-1 voor Benfica. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough. 'Cause it was not said to you. That's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements? Even if it leads nowhere, I wouldn't be awake. Even if I knew my fate, should I leave it there? Should myself up and fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give? Adele, Chasing Pavements. PSV tegen Benfica in Lissabon. Dik in de blessuretijd, Jan. Ja, nog ruim een minuut in Lissabon. En het is een diepe bal op Vertessen. Daar zit Gakpo weer bij. En bal nu halverwege de helft van Benfica. Maar balverlies van Vertessen. En dan Benfica via de invaller Adel Tarabt. Die vindt er aan de rechterkant nog ruimte bij de oude en sluwe André Almeida. Benfica probeert die bal in de ploeg te houden. Ik denk dat de Portugezen het wel best vinden. 2-1. Daar scheppen ze vertrouwen uit voor de return. Het is natuurlijk absoluut geen gelopen koers. Dat maakt de return boeiend bij deze stand. Volgende week dinsdag in Eindhoven. Wat paniekerig verdedigen van Obispo bij PSV achterin. Jorge Jesus houdt die bal dan even vast langs de zijkant. Die kijkt ook naar de klok. Datzelfde doet Roger Schmid. Die toch ook zijn kansen moet gaan berekenen voor de return. Heeft dus nieuwe spelers ingebracht onder Beer Bruma. Maar de tweede helft was een stuk rommeliger dan de eerste 45 minuten. Mede door al die wissels die dus vandaag de dag kunnen worden doorgevoerd. De laatste seconden in Dalous. Ramalho heeft de bal achterin voor PSV. Dan is het Davy Prupper. En dan zegt scheidsrechter Brieg, ik vind het genoeg. Benfica wint de eerste wedstrijd tussen Benfica en PSV in Lissabon met 2-1. PSV over de hele linie de betere ploeg, creëerde misschien net te weinig. Benfica dodelijk in de afronding, maar PSV bleef uiteindelijk in de wedstrijd door die goal van uitblinker Cody Gakpo in de tweede helft. Maar goed, die 2-1 zou volgende week wel goed te maken zijn in Eindhoven. En dan heeft PSV mogelijk de entree naar het hoofdtoernooi van de Champions League met 35 miljoen euro aan startgeld. Het gaat nogal om bedragen, dus belangrijke wedstrijden zijn het. NAZ verloor eerder vanavond in Glasgow met 2-0 van Celtic. Dan waren er nog twee wedstrijden in de play-offs van de Champions League. Young Boys Ferencvaros 3-2 en Malmö Ludogorets werd 2-0. Ja, we gaan al niet thuis. De laatste man. En ik wilde zeggen, we gaan al niet naar huis, voordat Diederik heeft gesproken. Ja, het aftellen is begonnen over iets meer dan 21 uur. Dan is het zover. Het mooiste affiche in de voorronde van de Conference League. FK Jablonec tegen MSK Žilina. En straks na het nieuws van 11 uur, dan staat alles in het teken van die ene wedstrijd. Tussen de Tsjechische subtopper en de legendarische magiërs uit Noord-Slowakije. En we gaan de hele nacht door in Villa Jablonec. Live vanuit de lobby van het Mercure Hotel in het centrum van Jablonec. Waar het al de hele dag ongelooflijk druk en gezellig is in de binnenstad. Waar tienduizenden MSK Žilina fans zich al hebben verzameld. Kaartjes op de zwarte markt die gaan op dit moment voor €5000 minimaal. En iedereen leeft hier naartoe. We zitten naast de collega's van de BBC. We gaan vooruitblikken. Dat doen we met Johan Neeskens, Guus Hidding, Frank Rijkaard en Johnny Rep. Die geen van allen een verleden hebben in Tsjechië, nog in Slowakije. Dat geldt overigens ook voor Andrea Bocelli, die komt zingen. Zometeen in Villa Jablonec. Dat is echt gebeurd. Diederik. Andrea Bocelli heeft ooit gezongen bij de finale. Goed. Morgen dus Feyenoord Vitesse en nu het oog. Zometeen het oog met Koen Verbraak. Veel plezier en verder een goede nacht. En tot morgen. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.